Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ruim 650.000 bedrijven hebben in de coronacrisis een beroep gedaan op één of meer steunmaatregelen, meldt het CBS. Dat is ruim 1 op de 3 bedrijven. De meest aangevraagde regeling was de TOZO, die gericht was op de kosten van levensonderhoud voor kleine zelfstandigen. Het meeste geld ging naar de NOW-regeling, die bedoeld was om personeel in dienst te kunnen houden. Van de bedrijven met 10 tot 50 werknemers maakte ruim de helft gebruik van de NOW-regeling. Ook uitstel van belastingen werd door die bedrijven vaak aangevraagd. De Amerikaanse oud-president Trump wordt gedagvaard door de commissie van het Amerikaanse congres die de kapitoolbestorming onderzoekt. Alle 9 leden van de commissie stemden daarvoor. Onder hen zijn ook 2 republikeinen. De commissie houdt Trump verantwoordelijk voor de bestorming, waarbij 5 doden vielen. Hij zou zijn aanhangers hebben opgehitst. Trump noemt de dagvaarding een lachertje. Hij beroept zich op het presidentiële recht om te mogen zwijgen over vertrouwelijke besluitvorming. De dagvaarding kan daarom leiden tot een lange juridische strijd. Op een pluimveebedrijf in het Overijsselse Nieuw-Leuzen is vogelgriep vastgesteld. De 60.000 dieren op het bedrijf worden afgemaakt en in een straal van 10 kilometer is een vervoersverbod ingesteld voor vogels, eieren en mest. De huidige vogelgriepgolf duurt al een jaar. Sinds vorige week geldt voor heel Nederland weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten. In de Europa League heeft PSV makkelijk gewonnen van FC Zürich. Op eigen veld wonnen de Eindhovenaren met 5-0. Daarmee is PSV zeker van overwinteren in Europa. Al moet later nog blijken of dat in de Europa League of de Conference League is. Het weer? Hier en daar wat lichte regen, minima vannacht rond 10 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Daarna opnieuw een grijze dag. Eerst is het druilerig, later is het vaker droog. En het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen besproken worden. Het komende uur ga ik in gesprek met acteur en scriptschrijver Daniel Kolf. Hij begon al vroeg met acteren en heeft inmiddels al aardig wat ervaring op de set. Hoe de set er door zijn ogen uitziet, dat hoor je allemaal zo meteen. Ook heb ik weer een podcast voor je klaarstaan en deze keer is dat een aflevering van Alicante. In deze aflevering duiken de makers in de wereld van Instagram en Snapchat-filters. Want kun je nou eigenlijk een filterverslaving ontwikkelen? En we tasten in het duister met presentator en programmamaker Eva Eickhout. Dat allemaal zometeen. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, maar nu eerst. Ik ga het komende uur in gesprek met Daniel Kolf. Hij begon al op jonge leeftijd met acteren en hij heeft al heel wat ervaring opgedaan op verschillende producties. Dus we kunnen wel spreken van een echte ervaringsdeskundige. Maar hoe zien de sets eruit vanuit zijn perspectief? Nou, dat gaan we allemaal het komende uur bespreken. Mocht je vragen hebben, opmerkingen of wil je gewoon van je laten horen, dat kan deze nacht. Je kan mij bereiken via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, en bij mij in de studio, ik zei het al even, zit Daniel Kolf, acteur en scriptschrijver. Een hele goede nacht. Yes, yes, yes. Dankjewel dat ik hier mag zijn, man. Dankjewel. Zeker. Ben jij een beetje nachtdier? Zit je hier ontspannen? Nou, ik zit zeker ontspannen. Ik ben het creatiefste in de nacht. Dus SO naar alle mensen die nu wakker zijn. Je weet het. En werk je dan ook vaak in de nacht? Ja, zeker. Ik schrijf. Ik vond het echt tof dat je zei dat ik ook schrijver ben. Want dat is zeker een cape die ik nu aan het dragen ben. In de nacht schrijf ik nu ook echt heel veel. Het begon voornamelijk in de nacht met het maken van beats. Oh, snap ja. je? Want nu heb ik ook kids. Dus in de nacht slapen de kids, is het rustig thuis. En dan kan papa lekker werken en creatief zijn. Heel goed, heel goed. Ik zelf ken jou echt van waanzinnige producties. Maar even voor de mensen die nu luisteren en denken, waar kan ik hem ook alweer van kennen? Waar kunnen ze jou van kennen? Ja, het begon met De Libi. Is een film van Shadi El Hamous. Daarin speelde ik samen met Bilal Wahib. En ik heb ook met Shadi Forever Rich gedaan. Die film heeft Shadi El Hamous ook gemaakt. En dat was de eerste Nederlandse Netflix original. Mm-hmm. Ik heb ook I Don't Wanna Dance gedaan. Dat is een film gebaseerd op het verhaal van Ivendo van Praag. Ja, dat zijn 3 bioscoopfilms waar ik super trots op ben. Ik heb voor de film Forever Rich ook een nominatie gekregen voor een Gouden Kalf. Oh? Ja, man, dat was voor mij echt een hele grote stap, ja. Ja, en ook wel een blijk van waardering, denk ik. Ja, zeker, zeker, omdat ik keihard heb gewerkt. Ik kwam pas 5 jaar hier in Nederland en ik heb heel veel stappen mogen maken die heel snel ook zijn gegaan. Dus ik ben voornamelijk ook echt heel dankbaar. Ja, dus laten we even beginnen bij die carrière. Want wanneer werd dat zaadje bij jou geplant van ik wil gaan acteren? Ja, Helen Kamperveen. Helen Kamperveen is mijn theatermoeder. Zij heeft ooit, vanaf ik 8 was, een toneelschool in Suriname opgericht. Jeugdtheaterschool On Stage. Waarbij kinderen als hobby gewoon theater konden beoefenen. Westers theater. Want dat is natuurlijk gestopt toen Suriname onafhankelijk werd. Dan wilden maar je bent geboren in Suriname dus? Zeker, zeker. Ik woon pas 6 jaar in Nederland. Ja. Ja. Dus daar is het allemaal begonnen? Yep. Dus met 8 jaar dacht jij, dit wil ik gaan doen? Nou, met 8 jaar was het hobby. En met 17 hoorde ik van, hey, je kan het studeren hier in Nederland. Want Kim Eijkman, dat is een van mijn grote voorbeelden. Ik kwam het hier studeren. En toen zijn wij auditie komen doen op de toneelscholen hier. En is het zaadje een beetje gaan rollen. Ja, want heeft je passie dan altijd al gelegen in die filmwereld? Mijn passie heeft altijd gelegen in acteren. Ik hou van de kunstvorm, acteren, van spelen. Ik zie mezelf als een kunstenaar. En het begon ook vroeger ook met spoken words. Mm. Ik zocht altijd een vorm om mijn verhalen te kunnen vertellen. En acteren was voor mij de juiste manier om het te bereiken. Want ik wilde eigenlijk naar Amerika. Want als kind die opgroeit in Suriname, heb je altijd ambities om naar het buitenland te gaan. Dus mijn 1 was Amerika. Maar toen dacht ik, nee, als ik wil gaan acteren, ik praat Nederlands, dan kan ik die skills in Nederland gaan leren. Mm-hmm. Om beter te worden en een carrière te maken van het acteren. Ja, want hoe is die stap gekomen naar ik wil studeren in Nederland? Ik heb gewoon een vliegtuig genomen en ik heb auditie gedaan op de toneelscholen. Maar je hebt er niet over nagedacht dan van tevoren? Ja, ik heb er zeker over nagedacht, want je hebt 3 scholen. Je hebt Amsterdam, je hebt Maastricht en je hebt Arnhem. Het zijn verschillende steden met verschillende invloeden en culturen. En ik heb gekeken welke het best bij me past. Amsterdam lag heel dicht bij mijn referentie. Maastricht heel ver van mijn referentie. En Arnhem was een beetje alternatief, dus ik koos voor Arnhem. En ja, ik heb het niet echt lang volgehouden, omdat de acclimatisatie gewoon veel te zwaar was. In combinatie met de HBO-opleiding. Hoe was dat dan? Kan je dat uitleggen? Ja, je praat dezelfde taal als de mensen van hier, maar je bedoelt hele andere dingen. Je hebt hele andere normen en waarden. Dus op een school proberen ze je zeg maar te vormen. En de vorm die je hebt proberen ze gewoon een soort neutraal te maken. En dan denk jij, ik moet veranderen. Ze willen dat ik verander, ze willen me aanpassen, maar dat is het niet. Als ik wist dat het gewoon was dat je een soort neutraal persoon werd, zodat je dan any vorm kan kiezen, want dat is je taak als acteur, om vanuit een neutraal punt any vorm te kunnen beheersen. Ja, dan denk ik dat die school veel makkelijker was. Maar ik dacht, echt wel even wennen. Ja, zeker. Ja. Lijkt me best wel lastig. Hoe was dat? Was dat eenzaam misschien ook? Nee, want ik ben een heel positief mens. Ik heb me nooit eenzaam gevoeld. Ik heb me nooit. Ik ben niet zo. Dus ik zag alles ook als een training. Ik moest kilometers maken. En dat was de weg die ik moest bewandelen om die kilometers te maken. Ben je wel altijd dan jezelf geweest? Want ik kan me voorstellen dat je misschien ook in zo'n periode wel kan veranderen. Ja. Ik geloof en hoorde altijd van mensen om me heen, goede mensen om me heen gehad, die me altijd de juiste informatie gaven. En een van die informatie was, er is niemand beter in jou zijn. Dus het beste wat je kan doen is jou zijn. En wanneer je jezelf bent, gaan mensen komen naar jou voor wat jij kan geven aan hun. Maar als jij de hele tijd bezig bent met andere mensen te zijn en doe wat andere mensen doen, gaat niemand naar je komen. En dan ben je inderdaad eenzaam. Ja, dat zeg je mooi. Want je zegt ook, ik hoor je zeggen, ik heb de toneelschool niet afgemaakt. Nope. Hoe ben je dan toch die wereld ingerold? Ja, ik heb nooit gestopt. Ik ben altijd op zoek gegaan naar, wat zijn de plekken waar ik naartoe moet? Waar moet ik zijn? Ik heb natuurlijk ook, er is ook iets waar ik ook echt eerlijk over moet zijn. Er is natuurlijk ook geluk. Ja. Op de juiste plek zijn, op het juiste moment. Maar op dat moment ook gebruik kunnen maken van die opportunity. Ja, maar ik dan denk ik, dan zit jezelf ook een beetje te downgraden. Want mensen zien natuurlijk wel echt talent in jou. Anders ben je niet waar je nu bent. Ik downgrade het niet, want op het moment dat je moet presteren, dat geluk er is. Als geluk arriveert en jij moet presteren, moet je genoeg kilometers hebben gemaakt om ook nog gebruik te kunnen maken van die opportunity. Ja. Dus ik wist dat ik ready was. Maar ik heb gewoon niet, nog niet die, ik had nog niet de platform gekregen om die skills te laten zien. En er zijn mensen, ik weet het zeker, die veel beter aan mij zijn in wat ik doe. Veel meer uren hebben geïnvesteerd in wat ik kan. Maar ze hebben nog gewoon niet het platform gekregen om dat te laten zien. Misschien als mensen ook in die wereld willen rollen. Kijk, ik geef even een voorbeeld van mezelf. Ik heb ook auditie gedaan voor de kleinkunst. Ik dacht, dit wil ik. Niet geworden, helaas. Maar ik vond het wel moeilijk om daarna dan door te gaan. Omdat ik denk dat veel mensen denken, daar stopt het. En jij bent doorgegaan, ondanks dat je dus niet hebt afgemaakt op die school. Naar wat voor plekken moet je dan gaan om toch dat talent te kunnen ontwikkelen? Zeker. Je hebt natuurlijk die drie scholen. En als natuurlijk een school niet lukt, heb je ook castingbureaus waar je kan inschrijven. En je hebt ook mensen die jaren zeggen, ja, ik sta al jaren ingeschreven bij een castingbureau. Ik kan nog steeds niet. Oké, dan wat moet je dan doen? Er zijn ook nog organisaties zoals Docs in Utrecht. Je hebt ook nog andere theaters waar je gewoon auditie voor kan doen. Soms moet je ook zelf onderzoek gaan doen. En gewoon zie je zelf op de website hoeveel informatie er eigenlijk is. Bijvoorbeeld, een klein voorbeeld. Ik wist niet eens dat Kendrick Lamar er zou zijn. Snap je? Maar ik had het wel kunnen zien als ik mijn social media's goed zou checken. Je kan op social media gewoon. Hoe bedoel je deur zou zijn? Kendrick Lamar had laatst een show hier in Nederland. Oh, dat hij hier in Nederland was, juist, bedoel je? Juist, maar ik heb het gewoon niet voorbij zien komen in mijn algoritme. En je moet eigenlijk ook op je telefoon en al die dingen moet je algoritme zodanig aanpassen dat ook de juiste informatie naar je toe komt. Want we leven in een wereld waarbij mensen die informatie je algoritme gewoon kunnen beïnvloeden door ook je telefoon te gebruiken en dingen op te zoeken. Of als jij gewoon niet bezig bent met de juiste dingen en de verkeerde dingen opzoekt op je telefoon. Dus je moet gewoon actief op zoek gaan naar wat jij wil. Ja, en dan gaat het naar je toe komen, zeker. En op het moment dat het naar je toe komt, moet je gebruik maken van die opportunity. En al hoor je nee, je gaat met meer naar huis dan je bent gekomen. Dus zorg ervoor wanneer je daar bent dat je ook echt meer pakt. Dat je gewoon gaat vragen aan al die mensen daar van, oké, maar yo, ik ben zo vaak afgewezen. Hebben jullie plekken waar ik naartoe kan gaan of hoe ik kan weten als er audities zijn? Heb je vaak een nee gehad? Nee. Nee? nee. Heb je altijd een ja gehad? Ja, tot nu toe heb ik wel echt. Echt waar? Mag ik echt van geluk spreken dat het echt goed is gegaan? Dat ik echt. Er zijn wel rollen waar ik voor ben afgewezen, maar dan wist ik het. Ik wist van tevoren van, ja, dit gaat hem niet zijn. Snap je? En nee. Tot nu toe ging het eigenlijk tot allemaal toe wel goed. Jawel. Ik las ook dat je uiteindelijk gescout bent. Dat is dan misschien ook dat stukje geluk. Dat iemand echt dat talent in je ziet. Gescout ben, waar heb ik wat? Voor een rol. Dat mensen jou hebben benaderd. Mm-hmm. Of heb ik dat verkeerd? Ja, dat gebeurt ook. Zeker. Ja. Hoe gaat dat dan als iemand jou daarvoor benadert? Ja. Ik vind dat super tof. Ik vind het super tof tot nu toe. Ik moet daar ook gewoon echt eerlijk zijn. Tot nu toe ben ik nog niet. Ben ik wel benaderd voor echt een grote hoofdrol. Ik vind dat ik dat ook echt verdien. Snap je dat ik echt een keer benaderd word voor een grote hoofdrol? Ik word tot nu toe heel vaak wel benaderd om zeg maar een ondersteunende rol te spelen. Het is geen bad criticism op de mensen die me wel hebben benaderd. Mm-hmm. Maar ik kan niet wachten op het moment dat ik een keer voor die ID-nummer word. Je bent super jong, hè? Je bent 25. Ja. Je hebt grote dromen, hoor. Ja. Als ik dat Denzel Washington zijn rap kreeg, zijn repertoire, als ik naar een Johnny Depp keek, naar een Leonardo DiCaprio keek. Het zijn mensen waar ik naar opkeek. Ja, wie is echt jouw grote voorbeeld? Mijn grote voorbeeld, dan moet ik wel echt zeggen, ja, Sylvester Stallone. Ja? Omdat hij, zeg maar, gestreden heeft om die film Rocky van de voeten te krijgen. En dat was een van die films die me echt heeft geïnspireerd. Het is echt een nostalgische film voor mij. En ik denk dat dat een element is die je altijd moet hebben in je kunst. Het element van nostalgie. En iedereen heeft daar een ander gevoel of geur of ding bij. Maar Sylvester Stallone, ook omdat hij zelf heeft gespeeld en is gaan acteren. En Denzel Washington, omdat hij altijd zichzelf is, maar dan technieken gebruikt om toch nog de rol uniek te maken. Mm-hmm. En Will Smith, omdat hij van een Fresh Prince of Bel-Air naar 12 Years of a Slave gaat. Of I Am Legend gaat. Of snap je, gewoon een drama, dat hij van comedy naar drama kan gaan. Ik vind, als acteur ben ik zelf ook heel goed in comedy. Maar ik wil mijn drama skills nog een keer laten zien in een grote film. Ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Want er zijn meerdere mensen die zeggen, jij bent echt een reizende ster. Zo word je ook genoemd. Zie je dat zelf ook zo? Ja, zeker. Ik kan mezelf nog, elke dag moet ik mezelf nog even wakker knijpen. Moet ik even denken van, boy, het is wel echt snel gegaan, hoor. Ja, man. Het gaat nog steeds snel. Ik ben elke dag ook op een andere plek. Ontmoet nieuwe mensen. Maar ik heb een verhaal die ik altijd vertel. En waardoor ik altijd mezelf kan blijven. Waardoor het zeg maar lukt om te kunnen functioneren in deze reis. En dat is? Ja, ik probeer mezelf te zijn. En het verhaal, bedoel je, wat is dat verhaal? Mm-hmm. Ja, het verhaal is, ik wil films en theaters maken die de Surinaamse cultuur, de Afrikaanse cultuur, de hele Nederlandse geschiedenis met, los van de westerse tradities, gewoon verteld in de vorm van theater en films. Ik zou zo graag een film over Anton de Kom willen zien. Ik hoef er zelf niet in te spelen. Ik denk wel dat ik nu zeg maar de mogelijkheid bezit om een soort creatieve director te zijn voor dit soort films en theaterproducties. Om de juiste mensen bij elkaar te brengen om dit soort authentieke verhalen te vertellen. En dan heb ik het voornamelijk over onze Surinaamse helden. Mm. Onze Afrikaanse helden. Er is genoeg dat we nog kunnen maken. Er mag ook meer kleur komen in de filmindustrie. Ja, zeker. We lopen altijd achter op Amerika. En ik zie mezelf als de Spike Lee's van deze tijdperk in deze industrie. Zeg je mooi. We gaan het hier straks uitgebreid verder over hebben. Ja. Maar eerst gaan we naar een nummer dat je voor ons hebt meegenomen. Een nummer van Soar, Mars heet het. Yes. Waarom dit nummer? Waarom heb je deze gekozen? Ja, Soar is voor mij een hele mooie artiest. Ik luister nu echt naar die man. En wat ik zei, het element nostalgie, dat bezit deze muziek. En je hoort niet vaak deze nummers van de albums. Je hoort meestal de commerciële nummers. En ik denk dat dit nummer ook nog niet is gespeeld op de radio. Ik ga hem voor je draaien. I'm stars in the sky, VVS Mars. Red daar in als ik voel mijn machine. Let's find a Mars, ik wil nu uit hier. Stars in the sky, VVS Mars. Ice in mijn glazen, VVS Mars. Spaceship op pak, ik blijf geen Tesla. Oeh, naar mijn planet en weer back now. Mars wil nu uit hier. Mars wil nu uit hier. Gezondheid, ik haat shit. Het volk lichaam, de stof is niet voor mij. Het is niet dat ik trip, alleen ik ben honest in my life. Neem het in voor 12, maar moet ik een stof aan voor het ontbijt. Zip all the time, ik kom mijn beurt is niet op tijd. En na jouw clash is het alleen sorry op jouw mind. Mijn hoofd is bom, misschien is Mars wel dichterbij. Mijn oor is stil als ik mijn hoofd zet op de All I see, a bit your talk is all you need. All I need, dog, ik kom met all my G's. Minus 3, als jij dit hoort, you don't my G. Ik ben niet dom. Mijn rug is groot, maar niet een target voor een mes. Ik kom van far, dat is geen synoniem. Hoe de fox wist je alsnog van team? Je luistert nog steeds naar de Nacht van Omroep Zwart. En nog altijd bij mij in de uitzending zit acteur en scriptschrijver Daniel Kolff. We hebben het deze nacht onder andere over zijn ervaring op de set. Daniel, we hadden het voor het nummer er al even over. Je bent geboren in Suriname en je bent in Nederland gaan studeren. Zit er nou veel verschil tussen die Nederlandse en die Surinaamse filmwereld? Ja, zeker. Er zit een heel groot verschil. Er is een industrie hier in Nederland. En die industrie in Suriname is zich nog aan het opbouwen. Ze zijn wel echt bezig. Ik ben laatst naar Su gegaan om te filmen voor Tori Productions. Ze hebben ook laatst een film opgenomen daar, Leeuwin. Dus er zijn producties gaande. Ik bedoel, we hebben ooit een film gehad, One People, van Pim de la Parra, van 1973. Dat is een hele mooie film. Dus de industrie in Suriname is nog aan het vormen waar de industrie hier in Nederland al bestaat. Ligt daar voor jou misschien een rol om daarin te springen? Daarom ben ik hier. Ja? Daarom ben ik hier. Ik ben hier om Suriname te vertegenwoordigen, om die industrie op een internationaal niveau te brengen. Ja. Is je doel dan ook om op een gegeven moment terug te gaan naar Suriname en daar films te maken? Nou, ik zie mezelf als een wereldmens. Ik denk dat als ik op dat niveau zit, dat ik gewoon kan reizen en ligt het gewoon af waar ik moet zijn op dat moment. En sowieso is Suriname blijft voor altijd mijn thuis. Mm-hmm. Ik heb ook nu een familie en gezin in Nederland. En ik heb ook ambities om naar Amerika te gaan. Ik heb ambities om in Afrika dingen te doen. Dus ja. Een wereldman. Ja, zeker. Ik zie mezelf niet echt gevestigd op een specifieke plek. Ik echt een wereldmens. Ja. Als we dan kijken naar een ideale filmset, hoe ziet dat voor jou eruit? Een ideale filmset is waarbij iedereen weet wat degene zijn functie is. Want je bent zeg maar met z'n allen een schip aan het roeien. En je hebt iedereen nodig om zijn taak uit te voeren om het schip te kunnen laten werken. En daar heb je ook een kapitein. Hè? En bijvoorbeeld bij ons op de set is de opnameleider is de kapitein. En die kan soms echt streng zijn. Hè? Voor sommige mensen die pas komen, die weten niet hoe ze moeten reageren wanneer iemand zo streng is. Omdat ze niet, ja, er is een bepaalde professionaliteit die er ook moet zijn op de set. Waarbij je weet dat als iemand iets tegen je zegt, het voor het product is. En niet om dat emotionele redenen. Niet persoonlijk. Zo. Niks is persoonlijk. Alles is voor het product. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon, dat zijn de beste producties waar ik aan heb meegewerkt. Waarbij iedereen ze taak uitvoert. Ja, en je zegt al even streng. Ik weet dat de filmwereld ook wel een hele harde wereld kan zijn. Hoe heb jij dat ervaren? Ja. Ja, je moet, ja, wat Bruce Lee zegt. You gotta be like water. You gotta be fluid. You know, you gotta flow with the flow. You know? Maar heb je je bijvoorbeeld wel eens onveilig gevoeld op zo'n set? Ja, onveilig. Ja, ik heb me eigenlijk in principe nooit onveilig gevoeld, nee. Nee? Eigenlijk niet, nou, om eerlijk te zijn. Horen. Zeker niet, omdat er wordt zo goed voor je gezorgd als acteur, snap je? Er zijn momenten dat je dingen moet doen waarbij je denkt, oké, okay, yo, is dit wel veilig? Zoals? Bijvoorbeeld, ik moest een keer een scène filmen. Ik ga gewoon een beetje vaag praten, dat het moet nog komen, snap je? Oh, primeur. Ik moest een keer een scène filmen en dan was er een hond. En twee honden eigenlijk in het script geschreven. En dan moest die persoon die honden vasthouden en dan werd er iets met mij gedaan. Maar die honden gingen dus afreageren op hetgeen dat met mij werd gedaan. Omdat het eigenlijk gewoon politiehonden zijn die getraind zijn om mensen te beschermen. Dus die persoon die op die set komt, die zegt ook gewoon van, hey yo, het is eigenlijk ook mijn eerste keer. Dus, nee joh. Ik zeg van, zeiden we van, nou, we gaan maar één hond doen. Hebben we één hond gedaan en ik zat daar op de grond en ik dacht wel van, wow, dit is echt gevaarlijk. Ja. Maar ik weet niet, ik als kunstenaar zou alles doen voor mijn kunst. Maar zijn er niet soms dingen waarvan je denkt, nee, dat ga ik gewoon niet doen? Mooi, als het voor het shot mooi is, als het voor de kunst is, dan doe ik het, man. Er zijn wel dingen die ik, waar ik wel normen en waarden aan heb. Bijvoorbeeld, ik zou nooit iets doen om donkere mensen naar beneden te brengen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld mensen van kleur op een laag manier zetten. Ik zou altijd ervoor zorgen dat dat er donkere mensen gewoon in een positief daglicht neergezet worden. Want dat is wat ik ook vertegenwoordig, snap je? Ja. En zijn er dan wel eens rollen geweest waarvan je denkt, dat past niet bij mij of dat past niet bij mijn normen en waarden? Jazeker, en dan heb ik meteen gesproken en meteen iets gezegd. En dat is ook iets wat mensen gewoon moeten doen. Mensen moeten gewoon praten. En dan zie je ook dat die mensen zich misschien niet eens bewust waren van de vooroordelen die ze erin hadden geschreven of gezet. En dan worden ze ook aangepast. En dan merken zij ook van, hey yo, daar hadden we niet goed over nagedacht. Is het misschien soms ook ontwetendheid? Het is zeker ontwetendheid. Ik ga het gewoon heel simpel zeggen. Hier in Nederland en Europa is er heel veel onbewuste racisme. Onbewuste racisme. In Amerika is er heel veel bewuste, conscious racism. En je hebt hier heel veel unconscious racism. Mm-hmm. So, ik vind die eigenlijk erger, maar het is normaal. Want als je naar de geschiedenis kijkt, komt het voornamelijk uit Europa. Dus het is wat ouder ingeworteld hier, snap je, in de mensen. Dus ja. Wat kunnen we daaraan doen? Wat zijn de eerste stappen die we daarin moeten zetten volgens jou? Ja, ik probeer het als kunstenaar aan te pakken. Door niet te vechten, maar gewoon de verhalen te vertellen van de mensen die eigenlijk hebben verloren in de geschiedenis. Want We moeten niet vergeten dat de geschiedenisboeken geschreven zijn door de winnaars. En niet door de mensen die echt verloren hebben. En die boeken die wel geschreven zijn door die mensen zijn heel vaak afgebrand of bestaan niet meer of we kunnen ze niet meer vinden, snap je? Maar we moeten wel altijd op zoek gaan naar die verhalen. En ik ben iemand die op zoek gaat naar die verhalen om die stemmen van die mensen die stil zijn gemaakt gewoon een stem te geven. Ja. En op welke manier probeer jij dan als maker de mensen op zo'n set er bewust van te maken dat daar dus meer aandacht voor moet komen? Ja, ik ben nu bezig met een stuk die ik aan het schrijven ben, Kot Abra. Het is een theatervoorstelling. Dus ik ben bezig aan het creëren van producten om mijn mede-zwartemakers of de mensen die kunnen investeren in deze kunst te inspireren om te blijven maken. Dus ik ben in de nacht wakker en ik schrijf. Ik heb genoeg ideeën die al klaar liggen, waar er gewoon dingen mee gedaan moeten worden. Maar ik heb wel echt een hele goede relatie met geld. Ik vind dat mensen denken van ja, je hebt geen geld nodig om dingen te bereiken. Je kan ook. Maar er komt een bepaald punt waar je gewoon wel geld nodig hebt om ja, je kunst op een grote schaal te laten zien. Snap je? Is er te weinig geld dan voor op dit moment? Of misschien te weinig investeerders? Ik weet niet precies hoe dat in die wereld zit natuurlijk. Ja, zeker. Het werkt zo. We hebben heel veel verhalen die we kunnen vertellen. Wanneer die verhalen gemaakt worden, zijn er mensen die moeten investeren. En de kunst die ik wil maken zijn voornamelijk verhalen waarbij er een hele andere referentie of geschiedenis aan verbonden is. Maar die mensen die aan top zitten om te investeren in die verhalen, die hebben die referentie en geschiedenis niet. Dus dan is er altijd, zijn die mensen willen gaan bepalen over hoe dat verhaal eruit moet gaan zien. Maar ik denk dat we nu wel op een punt aan het komen zijn waarbij we door beginnen te hebben dat we de mensen die die referentie en die geschiedenis beheersen, die verhalen moeten laten vertellen. En als er geïnvesteerd wordt, dat we niet moeten gaan kijken naar de profijten, maar gewoon even moeten kijken wat er gebeurt. Want als je kijkt naar een Squid Game bijvoorbeeld, ja, dat is een verhaal die gewoon internationaal succes heeft geboekt. En ja, misschien zijn er mensen in Korea die wel kijken ernaar en denken van hey, wow, dit zijn wij echt niet. Wat doen ze met ons kunst? Mm. Hey, toch natuurlijk. Maar ja, kunst is er om naar gekeken te worden en een mening aan te hebben. Maar dat betekent niet dat het gestopt moet worden om gemaakt te worden. Nee. Ik hoorde je ook zeggen, je maakt theater. Mm-hmm. En je werkt dus in de filmwereld. Zit daar een verschil in die twee werelden als we kijken naar de diversiteit? Ja en nee. Eigenlijk niet, want die wereld is verbonden met elkaar. Ze kennen elkaar, het is een hele kleine wereld. Het is wel zo dat in het theater is natuurlijk veel ouder dan een film. Wereld. De filmwereld bestaat volgens mij pas 70, 60 jaar. Theater bestaat al iets van 3000 jaar of zo. Dus ja, sowieso komt het vanuit een ander. Eigenlijk niet te vergelijken. Nee, het is niet te vergelijken. Nee. Wat ik me wel afvraag is, het mag duidelijk zijn dat er meer kleur moet komen in deze wereld. Maar is het volgens jou iets goeds dat we mensen gaan casten omdat er dan meer diversiteit komt? Dat we mensen casten opdat ze dus een diverse achtergrond hebben? Of zeg je, zo moeten we er niet naar kijken? Heb je ooit de film La Haine gezien? Dat is een Franse film. Weet ik niet. Oké, maar waar gaat hij over? Het gaat over een paar jongens. Oh, dat is die zwart-wit film? Ja, die zwart-wit film. Ja, heb ik gezien. Ah. Misschien voor de luisteraar even kort uitleggen waar die over gaat. Ik wil niks verkeerd zeggen. Ik wil het ook niet spoilen. Oh. Maar zoek het op als je het wil kijken. La Haine is een Franse film. Maar die Franse industrie en dat soort films, ze werken ook gewoon met mensen die bijvoorbeeld nul ervaring hebben. Mm. Maar ze zorgen wel gewoon ervoor dat die mensen zonder ervaring wel de kwaliteit leveren die iemand met ervaring nooit zou kunnen leveren. En er zijn een paar mensen die dat werk kunnen leveren hier. Er zijn natuurlijk regisseurs die niet willen werken met acteurs die geen ervaring hebben. Maar ik denk er is een systeem waarop je kan werken, waarbij je iemand zonder ervaring wel vaardig kan laten zijn. En de verhalen die wij willen vertellen zijn heel vaak verhalen die je zou gewoon kunnen werken met acteurs die geen ervaring hebben. So. Ja, daar moeten we meer voor open gaan staan. Zeker, maar het is ook wel een kans die je neemt, hoor. Dus ik snap het wel, want het is een grote kans die je neemt. Dus eigenlijk moet het sowieso nog dieper gaan. Het moet beginnen bij de scholing. We moeten gewoon veel meer mensen van kleur aannemen en de mogelijkheid geven om op zo'n kunstopleiding te zitten. Ja, want hoe kijk je daarnaar? Want er is natuurlijk best wel wat kritiek op dat soort scholen. Mm-hmm. Want eigenlijk een school gaat je de vaardigheden geven en je kan de beste acteur worden. Maar daarna moet je ook nog soort van je weg gaan vinden om in die industrie te belanden en carrière te maken. En ja, daar leer je niks. Dat leer je niet op school. Maar daar is ook geen stappenplan voor. Nee. Doorgaan. Ja, de school, zelf dingen opzoeken. De school is een plek waar je gewoon fouten kan maken. Snap je? Die je in de maatschappij niet kan maken, want dan word je erop afgerekend. Mm-hmm. Snap je? En op school denk je, ga je altijd. Maar heb je dat soort fouten dan meegemaakt? Want je hebt het natuurlijk niet afgemaakt. Ja, zeker, zeker. Er zijn dingen die zij hebben benoemd, die waar ik mee struggelde, die ik gewoon wist waar ik wist dat ik aan die dingen moest werken. Zoals? Ja, er zijn gewoon bijvoorbeeld in Suriname is het stoer als Superman niet huilt en hier is het stoer als Superman juist huilt. Dus hier is het juist cool als een man zijn emotie laat zien. En ik kom van een plek waar als een man zijn emotie laat zien dat juist zwak is. En dat probeerden ze me op school dus wijs te maken. Maar ik dacht, ja, jullie gaan me niet veranderen. Maar in de maatschappij kom je rollen tegen en dan kom je gewoon een keer, ben ik bezig met een monoloog. Bij een voorstelling Kweek van Casper van der Putten. En die monoloog ging over dat ik mijn kinderen sla. Oh. Omdat er slavernij is geweest. Maar die monoloog was geschreven als een statement. Ja. En ik speelde die monoloog de hele tijd als een statement. Maar ik dacht, yo, dit kan ik veel mooier spelen. En toen heb ik ervoor gekozen om het te spelen als een twijfel. Waardoor het bij het publiek heel anders overkwam. Niet meer als een statement. Ik weet niet als ik het goed uitleg. Maar op basis van die rol ben ik ook genomineerd voor een Arlecchino. Dat zijn de theaterprijzen. Maar dat is een moment in mijn carrière dat ik bewust een keuze heb gemaakt om iets anders te doen zoals ik geleerd heb. Mm. En ook nog dat het gezien is. Maar waarbij zij dus eigenlijk zeiden, dit wordt misschien jouw valkuil. Daar heb jij dus eigenlijk je kracht van gemaakt, als ik het zo hoor. Ja, zo gaat het in het leven. Zo moet het gaan in het leven. Iedereen bewandelt het pad dat ze moeten bewandelen. Alright, we gaan het straks even nog verder hebben over jouw dromen. Over de toekomst, hoe je dat voor je ziet. Maar eerst muziek. Je hebt een tweede nummer voor ons meegenomen. 'Cause I Love You. Ja, ja, ja, ja. Waarom dit nummer? Is die tijdstip toch? Is die tijdstip en dit is gewoon echt een prachtig nummer. En, dit nummer moet je in de nacht horen? Ja, dit nummer moet je gewoon. Je moet gewoon denken aan iemand waar je van houdt. Ik ga nu denken aan iemand waarvan ik hou. Ik ga hem voor je draaien. Things got so bad until I had to go to one of my friends and talk to him. And I told him, I said, you know, I'm having problems with the woman that I love. It seems that I call her on the phone and I just can't get her to answer. And then I went to her house and I saw a car parked in the driveway. I knocked on the door, but still my knocks went unanswered. And then I went home and I watched television until television went off. And then I played my records until I just didn't want to hear them anymore. And finally I went to bed, but I found myself waking up a few hours later. And the tears were running down my face. And my friend told me, he said, Lenny, you just ought to forget about her. But I told my friend, I said, you know, maybe you've never been in love like I've been in love. And maybe you've never felt the things that I felt. But this is what I told my friend, I said, you know, sometimes you get lonely, you get lonely, you get lonely. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, and I cry, I cry. with Philip in the wells. In the wells of my eyes, oh baby. And then it got so bad. It got so bad. Till one time I thought I'd roll myself up in a big old ball and die. And then I met you, darling, and you smiled at me. Oh, oh, it was such a pretty smile, yes it was. And you reached out your hand. You helped me. You helped me. I won't ever grieve you, baby. I'm gonna love you. Oh, oh, oh, baby. I'm glad. I'm glad, baby. Oh, oh. Yeah, baby. Oh, oh, oh. I love you. I love you. I love you. I love you. Oh, I love you. In de uitzending is vannacht de gast Daniel Kolff. Hij begon al op zijn 8e met acteren en heeft inmiddels diverse producties op zijn naam staan, zoals The Libby, Forever Rich en I Don't Wanna Dance. Ja, Daniel, je hebt al meegewerkt aan veel mooie producties. We hebben het er al even kort over gehad, maar wat voor producties zou jij zelf nog willen maken? Een film over Anton de Kom. Waarom dit verhaal? Waarom is dat voor jou zo belangrijk? Want ik denk dat het belangrijk is voor de jongeren van nu, dat ze opgroeien met helden die ze nog niet eerder hebben gezien. Vooral kinderen van kleur. Dat ze kunnen opkijken naar mensen die op hun lijken. Mm. Zou je er zelf in willen spelen? Jazeker. Maar het hoeft niet. Ik hoop dat ik het zo vaak zeg dat het gewoon gaat gebeuren. Mm-hmm. Want ik vind dat het gewoon gaat om de juiste mensen bij elkaar brengen. En een goede investering die gewoon moet komen van heel veel bedrijven die samenwerken. En dit verhaal willen vertellen. Niet voor de profeten, maar voor de kunst. Ja. Je bent aardig aan de weg aan het timmeren. Dat hebben we het afgelopen uur al gehoord. Je zou denken dat dit dan toch wel mogelijk zou moeten zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Het gaat gebeuren. Het gaat zeker gebeuren. Ben je het nu aan het manifesteren? Nee, het is tijd. Het staat geschreven. Het is onmogelijk dat het er nog niet is, vind ik. Het is absurd. Dus ik zie het gewoon gebeuren. En we zijn in de juiste tijd met dit soort dingen ook. Het radioprogramma Omroep Zwart. Mensen die aan de weg aan het timmeren zijn om dit soort dingen te bereiken. Dat inspireert me om nog harder te gaan. En daarom zijn we ook nu, hebben we net in de mist gereden om toch hier te komen. Ja, het was flink mistig inderdaad onderweg. Dat is gevaarlijk. Voor de mensen die nu in de auto zitten, kijk uit. Je zei ook al even, geld houdt mij soms ook tegen. Want er moet gewoon geld tegen zo'n productie aangegooid worden. Zouden we daar geen fondsen of crowdfunding acties bij kunnen betrekken? Ja, zeker, zeker. En ik denk die mensen willen natuurlijk ook het vertrouwen van een goed script en een goed product en al dat. En voordat ze de grote investeringen gaan doen. Maar ik denk ook zeker dat ik niet de enige ben die hiervoor aan het pleit is. Dus ik denk dat er ook gewoon mensen zitten in die hoge posities die het echt willen doen, maar gewoon niet de juiste. Ik weet niet, het gebeurt steeds niet. Ik weet niet waarom het steeds niet gebeurt, maar ja. Maar het komt. Ik geloof wel dat het komt, want er zijn mensen die het willen. En er is nog heel veel dat moet gebeuren. Ik bedoel, ik wil nog iets zeggen over Anton de Kom. Wat zou moeten gebeuren, maar ik weet niet als ik... Ik denk, ik kan het gewoon zeggen, toch? Ik kan gewoon alles zeggen. Ja, lieverd, ik weet niet wat jij wil gaan zeggen. Ja. Maar ja... Ja, die man verdient gewoon toch zijn eerherstel. Hmm. Vooral het gezin ook. Die man verdient een veel beter standbeeld dan hij nu heeft gekregen. Ik dacht, je gaat iets heel erg zeggen. Nou, dit snap ik wel, dat je dit zegt. Nee, ik moet wel gewoon rekening gaan houden met de dingen die ik zeg, snap je? Omdat ik niet mensen wil aanvallen. Ik ben hier omdat ik gewoon een stem wil zijn voor de mensen die niet gehoord worden. En dit zijn de dingen die ik hoor van de mensen die niet gehoord worden. Ja. Dus een film moet er komen. Ja. Stel nou dat er mensen zijn die op dit moment aan het luisteren zijn. Mm-hmm. En die denken, nou, ik zie dat ook wel zitten. Ja. Hoe kunnen ze jou dan helpen om dit in gang te zetten? Ja. Ik ben een film- en theatermaker. Ik acteer. Ik maak muziek. Ik ben een kunstenaar. En ik maak kunst om deze verhalen te vertellen. En als je mij wil bereiken, laten we kunst maken. Dat zeg je mooi. Ja. Je bent ook spoken word artiest, toch? Ja, ja. Waar schrijf je dan zoal over? Nou, ik heb een soort eigen stijl die ik heb. En een zin als voorbeeld is... Prikkels die als honingzoetige klanken in de stilte verlangen naar meer. Ik combineer woorden... Mm-hmm. die voor jou iets anders kunnen betekenen dan voor de ander. En... Dus mensen mogen daar hun eigen invulling aan precies. geven. Hoe is dat balletje bij jou gaan rollen? Want ik weet hoe het is begonnen met je acteercarrière... maar hoe ben je zo gaan schrijven? Ja, de mensen die me hebben beïnvloed... en me altijd hebben geïnspireerd. Ik ben altijd op zoek gegaan naar mensen die me inspireren en me invloeden. En dat waren voornamelijk mensen die... heel filosofisch of kunstzinnig waren. Toen dacht je, dat ga ik ook doen. Ja. Laat even een blik op de toekomst werpen. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Wat heb je dan allemaal gedaan? Wanneer denk je, yes, dit is wat ik wilde? Ja, over 5 jaar zie ik alle veranderingen die ik nu voorspel. Mm-hmm. En waar we het nu over hebben. En dan... gaan we door naar de volgende verandering. Want we stoppen nooit. Het is nooit klaar voor mij. Die strijd. En al maak ik het niet mee. Maar ik ga blijven toevoegen aan de uiteindelijke verandering. Ja, wij blijven jou zeker in de gaten houden. We gaan nog even naar een laatste nummer van deze nacht. Je hebt er nog een voor ons meegenomen. Een nummer van Tory Lanez. Waarom deze? Ja, man, Tory Lanez is voor mij echt een geweldige artiest. Hij rapt, hij zingt, maar hij creëert ook genres. En dat vind ik tof van een artiest dat hij zijn eigen genre kan creëren. Hij heeft ook een, dit is niet het nummer, maar hij heeft ook een 80's album gemaakt laatst. Maar dit is een soort... ja, een Playboy-album. En ja, just een Playboy-album, dat gaan we draaien hier op Radio 1. Hij is ook echt een storyteller, snap je, Tory Lanez. En ik vind dat belangrijk, dat artiesten gewoon hun verhalen ook verwerken in hun muziek. Ja, ja. Mooi. We gaan hem draaien. Find somebody more toxic. And y'all got the way more arguments than we did. Y'all got the way more arguments than needed. You better give him the same fucking treatment. I know it's just the intro and this shit get deep, but I've got my reasons. I put my work in, it wasn't worth it. My stress has turned you to the person for somebody else. I made you worth it for somebody else. I endured all your flaws. us. Tonight broke the water walls of your guard. Now you're perfect for somebody else. I'm about to call her, bro. I ain't gonna lie. I know she's somewhere. What a good guy, no. She's out with a guy who push a pretty penny. Her friend just let me know. She said he gets more paper than me, yeah. There goes my ego. This shit is weak, though. My heart is cold. This shit is brick. My shit is Shaq at the free throw. Trying to get you back with all these cheap hoes. And you don't even peep, though. Unless you say till there was nothing left to me. I seen it all, so there was nothing left to see. I know she would leave me, what you telling me? Cause when it's said and done, all I got is these melodies. You wasn't there when I was selling CDs. Sugar at the TD, I was making CCs. Money coming out, I'm watching it in 3D. You show me I'd be nothing, now I'm on the TV. Fast for a couple years, let it see me, yeah. Come and see me, yeah. Come and see me, bitch. Car futuristic, shit, it come with 3 C's. Took the last feedback, it don't come with TVs. I stopped wearing chrome hearts and I'm Mary jeans. Getting too much money and it's busting out the seams. Shawty, don't act like I didn't need you on the scene. I only slept on you because you started selling dreams. Oh my God, I don't even know, I'm so ashamed right now. Fucking rich nigga since 19. No money inside her bag, just drugs and Maybelline. Seems like money's got you doing anything, anything, anything. Serving looks, you deading me off for the finer things. Fuck me good and then you telling me all kind of things. It's like money's got you doing different type of things. Honestly, look, I don't know why I did that, but I did, yeah. Girl, I heard you fuck that nigga and some shit I bought you. It hurts to know that that's some different shit I taught you. You left for someone that was icy. With all that ice, don't you forget you gotta come and see me. Come and see me, yeah. Come and see me, come and see me, yeah. If it's on the gram, on the TV, yeah. Gonna see me, gonna see me, yeah. For I'm toxic, you know it. Me and friends say I'm not shit, and you know it. She has my double R, she'd rather cry tears than the stars. And she knows some other guys in a double R ain't like us. Ain't doing it like us. Movies playing and they doing it like us. Maybe I'm toxic, maybe I'm not shit. You wanna find yourself another option. Liquor, I'm gone. Sip, sip it till I get depressed in this bitch. Then I'ma call you right up on the flip. 50 reasons why your nigga ain't shit. If I'm not at the top, I go crazy, I'ma make this shit hot. DM your nigga and blow up your spot. Fuck up the relationship that you got. Fucked it up and now I'm calling you mine. It's no real intention of making you mine. I just don't wanna see you with no one else. Like I'm the only one allowed to move on. I'm a fuckboy for saying that shit, girl, I know it. I don't deserve you for playing that like that, I know it. But through these toxic guys, I see potential. Took advantage of the fact you gotta come and see. Deze nacht ben ik in gesprek met acteur en scriptschrijver Daniel Kolff. En ik praat graag met jou verder. En dat doen we aan de hand van een stelling. De stelling van vannacht luidt: er zijn te weinig mensen van kleur met een prominente rol in de filmindustrie. Nou, hoe kijk jij daarnaar? Laat even van je horen. Heb je vragen voor Daniel? Dat kan natuurlijk ook. Dat mag je allemaal stellen in die gratis NPO Radio 1-app. Of bel even naar 0800 1121. Dus 0800 1121 of stuur even een appje in die gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan we nu eerst naar het journaal van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De veroorzaker van een ernstig verkeersongeluk in Rotterdam is na ruim een week aangehouden in België. Het is een Rotterdammer van 24. Vorige week dinsdag reed hij met zijn auto in de wijk Lombardije een vrouw van 19 op een scooter aan. Ze raakte daarbij levensgevaarlijk gewond aan haar hoofd. De automobilist rende weg en was spoorloos tot hij gisteren in België werd opgepakt. Details over zijn arrestatie zijn niet bekendgemaakt. De toestand van het slachtoffer is volgens de politie nog altijd zorgwekkend. Ruim 650.000 bedrijven hebben in de coronacrisis een beroep gedaan op één of meer steunmaatregelen, meldt het CBS. Dat is ruim 1 op de 3 bedrijven. De meest aangevraagde regeling was de TOZO. Dat was inkomenssteun voor kleine zelfstandigen. Het meeste geld ging naar de NOW-regeling, die bedoeld was om personeel in dienst te kunnen houden. Van de bedrijven met 10 tot 50 werknemers maakte ruim de helft gebruik van de NOW-regeling. Ook uitstel van belastingen werd door die bedrijven vaak aangevraagd. Op een pluimveebedrijf in het Overijsselse Nieuw-Leuzen is vogelgriep vastgesteld. De 60.000 dieren op het bedrijf worden afgemaakt en in een straal van 10 kilometer is een vervoersverbod ingesteld. De huidige vogelgriepgolf duurt al een jaar. Sinds vorige week geldt voor heel Nederland weer een ophok- en afschermplicht. Ook Spanje gaat luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Het gaat om 4 Hawk-systemen, zegt NAVO-topman Stoltenberg. De Oekraïense president Zelensky had erom gevraagd. Hij zegt dat Oekraïne nu maar 10% van de luchtafweer heeft die nodig is om de Russische raketaanvallen te kunnen afslaan. De Spaanse levering komt bovenop die van andere landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het weer, hier en daar wat lichte regen, minima vannacht rond 10 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Daarna opnieuw een grijze en soms druilerige dag en het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht en voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het afgelopen uur hebben we het gehad over de filmwereld en dat deed ik samen met Daniël Kolff. Hij is acteur en scriptschrijver en hij heeft inmiddels al aardig wat producties op zijn naam staan. De nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, en ik praat graag verder met jou aan de andere kant van de radio. En dat doen we aan de hand van een stelling. De vraag van vannacht, of de stelling van vannacht, luidt: er zijn te weinig mensen van kleur die een prominente rol hebben in de filmindustrie. Ja, laat van je horen. Ben je het daarmee eens? Oneens? Heb je er een mening over? Bel vooral even naar 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1 app. Ja, Daniël, we hebben deze stelling ook op onze socials gedeeld. En iemand reageerde daarop met een voiceberichtje. En die wil ik even graag aan je laten horen. Ik ben het hier zeker wel mee eens, want je ziet echt bijna alleen maar witte mensen in de hoofdrol zodanig veel dat het echt vandaag de dag nog steeds overheerst. En ik vind het heel tof dat de nieuwe Ariel dus wel een hoofdpersoon van kleur heeft. Want dat is echt, als het 1 keer gebeurt, dan wordt de drempel veel lager voor anderen. En laat dit vooral het begin zijn van een compleet nieuwe ontwikkeling waarbij dit vaker gebeurt en waarbij de weerstand kleiner wordt en waarbij het sneller als normaal wordt ervaren wat het is en wat het zou moeten zijn. Laat het vooral vaker gebeuren en ik ben echt heel benieuwd. Ik hoop echt dat het vaker voor gaat komen en ik laat me graag verrassen als ik weer eens in de bioscoop zit. Ja, de kleine Zemermin, dat is een goed voorbeeld volgens mij. Hoe kijk jij daarna? Ja, heel prachtig gezegd, prachtig gezegd. Ja, ik vind het geweldig dat dit zo, dat het gebeurt. En ja, kom maar op. Met al die, veel mensen kijken nu ook naar heel veel. En ze hebben dan een mening waarbij ze zeggen van ja, nu is het wel heel veel. Dat je wel het wel opvalt dat ze nu heel veel kleur willen toevoegen en zo. Maar ja, ik vind, let's go. Ja, het is tijd. Het is die tijd. Ja. Dat zegt ook Bram in de app. Hij zegt, het is inderdaad tijd voor verandering. Dus ik ben het zeker eens met deze stelling. We krijgen ook een berichtje binnen van Peter. Hij zegt, hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse filmindustrie? Vindt Daniel dat er genoeg hoofdrollen daar zijn? Ja, er zijn genoeg mensen die dingen maken. Maar ik denk nog steeds niet genoeg. Nee, eigenlijk niet. Nee, er kan nog heel veel meer gemaakt worden, want er zijn heel veel prominente acteurs van kleur. Ja, ik las afgelopen week ook een interview met jou in One World. En daarin zei je, Nederland loopt achter met black movies. Zou jij daarin een pionier willen zijn? Jazeker, ik zie mezelf als een Spike Lee van deze tijd in deze industrie. We lopen achter op Amerika en er is een gat in de markt om omtrent het vertellen van verhalen van mensen van mij, afkomst of kleur. Ja. We krijgen eigenlijk allemaal hele positieve berichten binnen. We krijgen ook een bericht van Anna. Zij zegt ook, ik ben het er helemaal mee eens. Er moet meer representatie komen in de filmindustrie en sowieso in de wereld in het algemeen. Mm-hmm. Nou, thank you. Ik denk dat dat mooi gezegd is. No. Daniel, ik wil jou ontzettend bedanken voor deze nacht. Ja, ik vind dat je ontzettend mooi gesproken hebt. En er komt volgens mij nog heel veel aan wat jij gaat doen. Dus wij gaan jou in ieder geval op de voet blijven volgen. Ja. En wie weet tot de volgende. No, thanks for having me. Lobby. Coca-Cola eyes are out of my face. I checked your phone and no surprises. She's grinning from ear to ear in purple lace. So take your orchids elsewhere. Don't van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, het is weer tijd voor een podcast. En dit keer duiken we in de wondere wereld van Instagram en Snapchat filters. Want wat blijkt, cosmetische chirurgen zien steeds meer mensen bij hun komen aankloppen die op een filter willen lijken. Nou, in deze aflevering van Alicante hoor je met de gefilterde selfie naar de chirurg. Alicante. Dus je bent actief op Instagram en gebruikt bij elke Insta-story of post een filter waarbij je er veel mooier uitziet. Het bevalt je zo erg dat je vanaf nu bepaalt dat je ook in het echte leven er zo uit wil zien. En dat kan. Ja, als je dan die overdreven lippen ziet op Instagram van al die meiden, denk je toch van ja, waarom zou ik het niet proberen? BNN Vara. Alicante. Jongens, mag ik beginnen? Uiteraard. Ja. Ja, want we weten waar deze podcast over gaat. En een paar weken geleden wist ik dat nog niet. En Shino, toen had ik jouw laptop. Want er was een gedoe met onze laptops en zo. En nou, ik moest helaas jouw laptop eventjes gebruiken. Wat heb je gedaan? Nou, ik moest dus de Google Drive op. Dus dan ga je naar de webbrowser en dan typ je D-R-I, weet je wel, Drive in. Maar bij de D kreeg ik al gelijk jouw zoekresultaten. En dat was zo, ja. Dat was zo in mijn face. Privé, ja, nee, nee, maar dat vond ik zelf ook heel vervelend. Maar ik zag iets waar jij echt onwijs op gegoogeld had. Mm. En dat was dysmorphia. Ah. Ja, dat klopt. Oh my god. Nou, Shino. Ja. Ik heb even een momentje nodig. Dan ga ik even door. Waarom ik daar zo van schrok. Maar dan moeten we eerst denk ik even uitleggen wat dysmorphia is. Toch? Ja. Kun je dat even heel kort even uitleggen? Wat is nou dysmorphia? Ja, Snapchat dysmorphia bedoel je? Ja. En dat is een jaar geleden heeft de Engelse krant The Guardian onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een psychische aandoening waarbij mensen hun gezicht willen transformeren door middel van cosmetische chirurgie of plastische chirurgie naar hun gefilterde selfie. Ja. Dus die filters die je nu op Instagram en Snapchat hebt, dat je lippen groter worden en je neus wat mooier en dat je er wat mooier uitziet. Ja. Dat is een soort van psychische aandoening bij mensen geworden dat ze dat ook daadwerkelijk in het echte leven willen. Ja, precies. Ja. Nou, ik zag jou dat dus googelen en toen dacht ik, nee, Shino die wil dat dus gewoon. Dus die heeft allemaal filters, weet je wel, uitgeprobeerd en die denkt nu van, ah, dat wil ik ook. En ik dacht dus van, nee, wat erg dat ze dat wil. Dat heeft ze helemaal niet nodig. Ja, nee. Precies. Ik dacht van, ah, fuck. Dus weet je, ze zit voor de grap een beetje die foto's en selfies te maken. En nu wil ze dat dus ook. Maar ja, toen bleek het dus gelukkig. Gelukkig? research te zijn. Ja, gelukkig bleek het research te zijn. Dus ik schrok daarvan. Maar het was een pitch eigenlijk. Het was onderzoek. Ja, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Nou heb ik geen last gehad van Snapchat dysmorphia, maar die filters hebben wel invloed gehad op hoe ik naar jezelf keek? Nou, niet naar mezelf, maar eigenlijk dus mijn schoonheidsidealen of zo, beeld van schoonheidsideaal veranderde wel door die filters. Ja, maar wat bijvoorbeeld, hoe dan? Nou, ik gebruikte die filters eerst ook wel eens, maar gewoon als grap, dus niet serieus of zo. Maar ik merkte wel dat bijvoorbeeld je oogvorm verandert daardoor. En dan heb ik voor mezelf al best wel getrokken ogen, maar die filters die accentueren dat dan. En ik vond dat ook heel erg mooi. Maar als ik nu terugkijk naar die foto's, dan denk ik, nou, ik lijk net een soort van alien. Ziet er niet eens meer menselijk uit. Maar op dat moment dacht ik wel van, oh ja, mooi, hele getrokken ogen. Ja. Dus. En zo ben je dus op het onderwerp gekomen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar Shino, jij had het net over plastische chirurgie, maar er is toch een verschil tussen plastische chirurgie en cosmetische chirurgie, toch? Mm. Ja, klopt. Nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Sorry, Shino. nee, het is plastische chirurgie is bedoeld om defecten aan het lichaam op te lossen. Dus stel jij hebt een litteken overgehouden aan een ernstig auto-ongeluk 5 jaar geleden. Mm-hmm. En je wordt onzeker door dat litteken, dan kan je die weg laten halen door middel van plastische chirurgie. Okay. Dan heb je ook cosmetische chirurgie. En dat houdt in dat je, een egalere huid wilt. Dat is niet in de eerste instantie een defect aan je lichaam. Ja. Dat is meer iets wat jij persoonlijk zou willen laten doen. Dus daar valt ook een Brazilian butt lift onder. Want je billen hoe ze zijn is geen defect. Maar jij wilt een hogere billen of whatever ze doen daar. dat is dan cosmetische chirurgie. Dus en dat doet een cosmetische chirurg. En dat is het verschil. Oké. Okay. Dus wij gaan uitzoeken hoe makkelijk het eigenlijk is om naar de cosmetische chirurg te gaan om je hoofd uiteindelijk om te laten bouwen tot een Instagram filter. En ik zou ook wel graag willen weten hoe vaak dat gebeurt. Let's go. Ja, we moeten trouwens nog even Thijs bellen, jongens. Hij heeft jullie wat te vertellen. Of hij gaat wat doen eigenlijk. Daar gaan we. De zilverlijn. Zal ik alvast de jingle instarten? The challenge. Oh nee. Weet hij dat we bellen? Ja, moet ik wel opnemen. Hey Thijs. Misschien is hij al bezig met de challenge. Thijs kennende hang. Oh, hey. Ja. Hallo. Hey Thijs. Hoi. Thijs van Linsenburg. Hey, hallo. Hoe is het nou? Goed, met jullie. Ja, prima. Ja, Thijs, jij bent bezig met. The challenge. The challenge. Ja, jij kan helaas niet hier in Hilversum zijn. Want dan zijn we met te veel mensen in één ruimte. Ik heb een geheime missie. Ja, zodat je toch nog een bijdrage kan leveren aan onze podcast. Ja. Vertel, ik ben echt heel benieuwd. Ja, wat ben je aan het doen? Ja, oké. Het is, ik ben op pad in Eindhoven. Want normaal gesproken, onze podcast gaat natuurlijk over filters die je over je foto heen legt. En ik ben nu met zoveel mogelijk filters op de foto aan het gaan. Hoe bedoel je? Nou ja, noem eens wat filters. Een roetfilter, luchtfilter. Oh my god. Zuurstoffilter. Oh, ja, ik weet niet wat voor filters. Er zijn zoveel filters. Oh my god. Sigarettenfilter, ben je daar al mee op de foto geweest? Zeker. Ik heb er eentje van de straat geplukt. Heel vies en niet corona-proef. Maar ja, een zwembadfilter. Maar ik ben wel even benieuwd. Ja, wie heeft het bedacht? Ilan of Thijs? We samen in conclave hebben we dat bedacht. Maar dit is ook een beetje een challenge voor onszelf. Mm. Want aan het eind van de aflevering horen we hoeveel filters Thijs op de foto heeft kunnen krijgen. Ja. Maar hoeveel denken wij dat Thijs mee op de foto gaat? Hij noemde er net al een pak mee 9 of zo. Ja, ik denk, dus, ik ga voor 30. 30? Ja. 30, ja. Thijs kan dat wel. Kijk, weet je wat ik denk? Er zijn heel veel filters, maar kan je bij elke filter komen? Okay. Dat is de vraag. Dus ik denk 21. 21? Ja. Ik ga voor. En ik weet echt, ik heb verder geen onderzoek gedaan. Ja, ik geloof jou niet. Ik wou net zeggen, jij mag niet eens meedoen. Ik heb geen onderzoek gedaan. ik zet hem laag in, 16. Lekker safe spelen, hè, Ilan? Dat is ook mijn lievelingsgetal, trouwens. Ja, ja. Ik wil niet te veel verklappen, maar ik ben wel al op, bijvoorbeeld in een aquariumwinkel geweest. Oké. Ja, daar kom en je ook niet vaak. Bij de buurvrouw van mijn vriendin, die had ook de nodige filters in huis. Thijs, heel veel succes. Thanks, Thijs. Ik ga weer verder zoeken, want ik heb echt een lijst. Ik moet echt rap naar verschillende locaties. Succes, jongen. Succes. Later. Dankjewel. Ja, en Shaino, toen jij met dit onderwerp kwam, dus wel nadat ik jouw geschiedenis zag. Weet je dat ik dat nog steeds best wel heftig vind? Ja, sorry. Ja, nee, maar ik hebben het straks nog wel even over. Sorry. Maar toen kwamen er gelijk een paar dagen erna een Instagram-account kwam bij mij voorbij in dat zoekknopje. Dan kom je alle accounts tegen die je niet volgt, maar wel aanbevolen krijgt. En dat was het account Echt Niemand Is Zo Perfect. Echt Niemand Is Zo Perfect heette het. En dat was een Instagram-account van een oud studiegenoot van mij, Maaike. En rapapa, Maaike hangt aan de lijn. Applaus Hallo. Nu. Of zo. Hey Maaike, welkom. Dank jullie wel. Ja, Maaike, leg eens even uit. Wat houdt het account Echt Niemand Is Zo Perfect in? Nou ja, jullie bellen me een beetje op een rot moment. Want ik heb net weer een kleine depressie. Ik heb weer een nieuw filtertje gevonden namelijk. De Perfect Face. Oh, die ken ik. Ja. En nu? Ik wil niet meer gewoon. Nee, dat account, dat is ontstaan omdat ik op Instagram een mooie vrouw aan het kijken was. En dat doe ik graag en soms wel met enige jaloezie. En toen kwam ik een vrouw tegen. Een vriendin van een bekende Nederlander, namelijk die van Donnie Rolfink. En die was aan het vloggen op Instagram Stories. En die zei, ja, ik heb nu geen make-up op, maar weet je, ik zorg goed voor mijn huid. En ik dacht, zo, die ziet er goed uit. En toen keek ik linksboven en toen zag ik perfect staan. En ik weet natuurlijk wel een beetje hoe Instagram werkt. Dus ik denk, ga eens op die knop drukken. En op het moment dat dat filter op mijn gezicht springt, denk ik, what the fuck? Ik ben ook super knap. Mijn gezicht werd heel slank, mijn huid werd super egaal, mijn tanden waren wit, mijn lippen vol, mijn ogen groot. Je zag echt goed mijn wimpers, zo. Die waren helemaal alsof ik mascara op had. En niet dat het make-upperig was, maar gewoon alles was recht getrokken. Toen dacht ik, ja, zo kan ik ook wel Instagrammen dat ik geen make-up op heb. En bedankt voor alle DM's en de complimentjes. Dit is gewoon nep. En toen ging ik een beetje zoeken in die Instagram-filters. En toen schrok ik wel een beetje, want er zijn dus heel veel filters. Die heten perfect. Dus alsof je perfect bent als je dat gezicht hebt. En ik werd gewoon een beetje verliefd op mezelf tijdens het proberen van al die filters. Dacht ik, damn. Oké. En dan ging dat filter uit. En dan had ik weer ineens allemaal pigmentvlekken en een dikke kop en een gele tanden. Toen kreeg je een mental breakdown. Ja, toen was ik echt even, dacht ik, zo, nou, hoe ga ik mezelf hier weer overheen zetten? En ik kan het op zich relativeren, maar het is toch even dat je denkt, wow, het contrast tussen zo'n gladde huid en mooi en dan weer die echte filter. Ik schrok er een beetje van. Ja, maar voel jij je dan slecht over jezelf nu zonder zo'n filter? Nou, ik hoop het niet, toch? Nou, het is niet dat ik me slechter voel over mezelf. Het is wel dat ik dacht, wat zag ik er dan 10 jaar geleden? Wat had ik dan zo'n mooie huid nog en zo? En ik verlangde echt terug naar die tijd dat ik nog wakker werd en er niet zo'n streep gewoon een uur lang in mijn gezicht bleef van het kussen. En ik realiseerde me echt, nou, ik ben 29, ik ben niet super oud, maar ik zie er niet meer zo uit als dat nou ja, knap meisje, weet ik veel, maar... Als een Instagram filter eigenlijk, zo zie je er Ja, precies, uit. Ja. Zo zie ik er echt niet meer uit. Nee. Ja. Ik las ook ergens, ik weet niet meer precies, maar er was onderzoek naar gedaan, dat blijkbaar filters waarbij je huid heel smooth wordt, dat die het meest effect hebben op ons psychisch. En ik kan me daar eigenlijk ook wel in vinden, en dat is ook wel een beetje wat jij nu vertelt. Maar Maaike, toen dacht jij, hier moet ik wat mee gaan doen. Dit kan niet zo langer. Ja, ik dacht, godverdomme, dit is gewoon vals spelen. En ik weet dat het is anderen voor de gek houden. Want je claimt een beetje mooier te zijn dan dat je bent. Maar je houdt jezelf ook voor de gek. Dus waarom doe je het? Want als je dan met iemand gaat afspreken, dan ziet diegene toch hoe lelijk je eigenlijk bent. Dus is het dan echt alleen maar om op Instagram iets te zijn wat je het echt niet bent of zo? Ik vond het wel interessant. En toen had ik dat op mijn eigen Instagram-story geplaatst. Van, ik dacht, ik maak gewoon echt een lelijke foto van mezelf. Nou ja, zo zie ik er wel echt uit. En dan daarnaast plak ik er eentje met die filter. En dan kreeg ik zoveel reacties op van, Jezus. En een meisje stuurde me een berichtje van, ik heb die filter bij mezelf opgedaan. Ik heb het aan mijn dochtertje laten zien. Zij is 30 of zo. En die zei, oh, prinses, dat is de prinses of zoiets. En... ja, veel reacties. Toen dacht ik, ik maak er een eigen Instagram-pagina van. Want tegenwoordig heeft alles natuurlijk een eigen Instagram-pagina. En nou, toen kreeg ik allemaal instellingen. Toen dacht ik, ja, laten we hier gewoon een soort beweging van maken. Van die filters. Ja, oké, je kan ze gebruiken. Het maakt je even een smooth chick of zo. Maar het is echt niet echt. Dus als jij zo'n meisje ziet op Instagram, denk dan niet dat ze er in het echt zo uitziet. Want ze heeft gewoon pigment, rode vlekken, een dikkere kop in het echt. Ja. Ik vind het slecht dat meiden dat zien. Ja. En daarmee geconfronteerd worden. Echt niemand is zo perfect. Volg, zeg ik tegen alle luisteraars. Of check het gewoon sowieso eventjes. Dan weet je wat er aan de hand is. Dankjewel, Maaike. En we gaan ermee aan de slag. Ja, top jongens. Ik ga luisteren. Succes daar. Oké, doei doei. Doei. Doei. Ja, nou wat Maaike zegt, kan ik eigenlijk alleen maar bevestigen. Want ik ben namelijk een dagje mee geweest met Kiki naar kliniek House of Breads. Wat ging je doen dan? Kiki wilde haar lippen transformeren in... Een van die filters? Ja, eigenlijk wel. Dat ik die filters gebruikte was natuurlijk daarna... als je dan een foto van jezelf neemt zonder die filter... denk je wel van... ja, dan denk je, vind ik het jammer. Ik zou minder snel door die filter... dan gelijk een foto zonder filter op Instagram zetten. Dat wel. Dan denk ik wel van ja... het is toch, je vind jezelf wat minder mooi... als dat je die filter gebruikt. Ik werkte op een gegeven moment wel inderdaad... als ik over straat liep en... ik bijvoorbeeld echt een slechte dag gehad, waardoor ik niet goed in mijn vel zat. En ik in Amsterdam liep, waar ik dichtbij woon en veel mensen tegenkwam die ik kende van Instagram alleen. Merkte ik inderdaad wel dat ik dan onzekerder werd en dacht, oh, zie ik er nog hetzelfde uit als mijn foto's op Instagram. Dus in die zin effecten het me wel gewoon in mijn dagelijks leven. Want vandaag zijn we hier natuurlijk omdat jij lipfillers wil gaan nemen. Ja. En kan je wat meer vertellen over... jouw reden om fillers te nemen in combinatie met de filters die je gebruikte? Ja, natuurlijk is het nu ook gewoon een trend. Heel veel meisjes op Instagram hebben het eigenlijk al. Of ze het nou zeggen of niet. En heel veel mensen om mij heen hebben het al. Mijn zusje heeft het gedaan. Hebben lipfillers? Hebben lipfillers allemaal gedaan, ja. Dus ik vind dat gewoon... het is veel minder een taboe op, vind ik. En als je het nu... is meer een mening van als je het nu kan doen, waarom zou je het niet doen? En ja, die filters... waren voor mij meer van, dan kon ik zien hoe het eruit zou zien. Ik weet dat het niet zo heftig zou zijn. Maar het geeft je gewoon een beeld van hoe het eruit zou zien. Want als ik zo naar je gezicht kijk, dan vind ik eigenlijk dat je lippen al heel vol zijn. Ja, dat vind ik zelf ook wel. Maar soms denk ik toch van, het kan nog even iets meer. En in verhouding met mijn gezicht kan het nog even iets groter. En mijn ouders zeggen dan natuurlijk ook van, ja, het is gewoon goed zoals je bent. Maar ja, als je dan die overdreven lippen ziet op Instagram van al die meisjes, denk je toch van, ja... waarom zou ik het niet proberen? Dat ze het heeft over dat ze dan door Amsterdam loopt... en dan onzeker wordt over door de mensen die ze eigenlijk op Instagram ziet. Ik vind dat toch wel heftig, hoor. Want ja, het is ook niet dat je denkt... Dus zij post iets en dan komt ze dus in het echt iemand tegen... en dan denkt die persoon, oh, ze heeft dus toch niet zulke mooie lippen. Ja, maar dan weet je toch... Dat is wat zij denkt dan, toch? Ja, of niet zo'n mooie huid. Ja, inderdaad. En of ze haar überhaupt nog wel herkennen van haar foto's. Heftig, man. Ja, maar dan ben je dus... Hoe oud is zij eigenlijk? Denk je ongeveer? 20. Ja, en Shaino, jij was dus ook bij toen Kiki daadwerkelijk deze ingreep ging doen. Want dat ging ze gelijk na dit gesprek doen. Ja. Hoe dat precies ging, daar komen we later op terug. Dat is een cliffhanger, noemen we dat. Ja. En Arda, jij hebt ook nog wat gedaan, hè? Zeker. Wat dan? Klopt. Zeg nou, dan. Ik heb allemaal mensen lopen bellen. Want ik ben heel erg benieuwd naar bijvoorbeeld Kiki. Die heeft het over dat ze zich onzeker voelt. Maar ik ben dan... heel erg benieuwd naar wat gaat er in iemands hoofd om tijdens het plaatsen van zulke filters. Naar wat voor doel leef je eigenlijk? Zeg maar, wat is je streven? Wat gebeurt er bij Kiki? Wat gebeurt er bij Kiki inderdaad? En daarom ben ik met mensen gaan bellen. Ik heb dus met Hans Schnitzler gepraat en hij is een filosoof. Ik denk dat het heel erg veel te maken heeft met toch wel heel erg menselijke behoefte om controle te kunnen uitoefenen over hoe je overkomt, hoe je eruit ziet. En dit gaat een beetje, dit kan misschien wat ingewikkeld overkomen. Maar ja, ik blijf luisteren, hoor. Ja, nou, ik ga dus even uitleggen hoe het zit. Want er is dus een digitale realiteit en een fysieke realiteit. De fysieke realiteit is nu wij in een studio met elkaar, we zien elkaar gewoon. Mm. En de digitale realiteit is bijvoorbeeld als ik naar Shino's Instagram ga en zie wat zij daar post. Dat is haar digitale realiteit, om het maar zo te noemen. En het ding is dus, die digitale realiteit... die wordt zoveel meer belangrijker dan die fysieke op dit moment. Want je hebt bijvoorbeeld influencers... die verdienen hun geld in de digitale wereld... en niet de fysieke wereld. En in die digitale wereld wil je er dus voor zorgen... dat je er misschien beter uitziet dan je eigenlijk echt doet. Zoals Maaike net ook zei. En daardoor gebruiken mensen die filters. Dus je hebt controle over hoe je je profileert... in een realiteit, dus de digitale. Terwijl je dat in de fysieke niet altijd zoveel hebt als in de... wow, dit is ingewikkeld. als in de digitale realiteit. Dus volgen jullie me nog? Ja, ik volg het wel. Ja? Dus alles is perfect, alles is mooi en daar gebruik je dingen voor. Okay. En daar zei Hans nog iets over. Dat elke oneffenheid weggepoetst kan worden. En dat we daarmee onszelf ook in een etalage zetten. Wat natuurlijk sociale media ook doen. Het is een manier om jezelf te etaleren. Om jezelf zo mooi mogelijk aan de wereld te tonen van je beste kant. Instagram is gewoon een etalage. Ja. Voor jezelf. Ja, inderdaad. Je zet jezelf dus constant eigenlijk als in de spotlight als een reclame. En die constante drang naar die perfectheid, die kan ook gevaarlijk zijn volgens mij. Niet per se gevaarlijk, maar het kan ook de foute kant op. Wanneer je zo geobsedeerd raakt door een soort beeld, een soort ideaalbeeld van jezelf, en je alles in het werk gaat stellen om dat aan dat ideaalbeeld te beantwoorden, ja, dat lijkt mij toch ook wel echt een ingrediënt voor ongeluk. Ja, ongeluk. Dus je blijft streven naar iets wat misschien niet haalbaar is, en dan blijf je doorgaan. Dus eigenlijk is het een beetje dweilen met de kraan open. Ja. Dus ja. Shino, je hebt nog iemand anders gesproken, mm-hmm. behalve Kiki. En dat is een goed voorbeeld hiervan, denk ik, toch? Ja, want ik ken een influencer, Melle van Rooyen, heet hij op Instagram ook, volgens mij. Mm-hmm. En als ik denk aan plastische chirurgie of cosmetische chirurgie, denk ik eigenlijk meteen aan hem. Hij ziet er voor mij ook gewoon uit als de perfecte Instagram-filter. Dus hij is dus een soort van Ken. Van ja. Barbie en Ken. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want heel veel mensen noemen hem ook de Nederlandse Ken. En in zijn Insta-bio staat ook... Some call me Ken, but I'm life-size. Dat is letterlijk eigenlijk wat wij net zeggen. Ja. Sick. En het begon eigenlijk allemaal best wel onschuldig. Ik was echt altijd wel een gepest jongetje. Om homoseksualiteit, maar ook omdat ik veel te dik was. En... ik dacht altijd, ik had een beeld van mezelf, zo wil ik eruit zien. En ik streef in het normale leven al, qua mijn werk en alles, streef ik heel erg naar perfectie. Mm-hmm. En ja, dan komt er natuurlijk ook bij kijken dat ik, dat ben je ook nog beleefd, dat iedereen tegen je zegt, nou ja, je bent te dik, of bla bla bla bla. En dan komt de onzekerheid bij kijken. En op dat moment wou ik ook streven naar perfectie als het gaat om mijn lichaam. En daar heb ik flink wat uurtjes narcose voor gehad. Maar ik ben nu echt super blij met hoe ik eruit zie. Dat zeker. Maar het is ooit begonnen bij natuurlijk onzekerheid. Zeker. Oké, en hoe oud was je dan met je eerste ingreep? Nou, dat was echt fillers en botox. En toen was ik 18. En toen ik was volgens mij 19, bijna 20. Toen ging ik in Turkije dus om een full body liposuctie te doen en mijn billen laten vergroten met eigen vet. Okay. Mijn hele gezicht staat gewoon strak van de fillers en botox. Ik heb een bakkelvet removal laten doen. Ik heb 3 keer liposuctie laten doen. En dan 2 keer mijn billen met dat vet laten vergroten. Ik heb een bakkelvet removal laten doen. Ik heb mijn tanden nu 3 keer laten doen. Ik had eerst composiet, toen porseleinen facings en nu porseleinen kronen. Of nee, zirconium kronen is nog meer beter. Ik weet het zelf niet eens meer. Iedereen zegt wel tegen mij... Kijk, heel veel zeggen ook, ja, je ziet dat het is gedaan. Maar heel veel zeggen ook alweer tegen mij van... Het is wel zo goed gedaan dat je niet bijvoorbeeld op Michael Jackson lijkt. Ik heb 2 keer mijn neus laten doen. En je ziet ook vaak bij een tweede neuscorrectie... dat ze dan echt gewoon zo... Ding, dat het omhoog staat. Ja, dat heb ik niet. Omdat ik weet naar welke arts ik ga en... Ik bespreek echt wat ik wil. Kijk, ik facetune echt mijn foto zo. Dan laat ik het zien van, kan je dit? Zo niet, dan wil ik het niet. Dus ik heb wel echt een beeld in mijn hoofd. En als iemand dat niet kan naleven, dan doe ik het ook niet. Dan ga ik niet onder het mes. Ja. Wanneer is het voor jou genoeg? Ben je nu tevreden met hoe je eruit ziet? Ik ben nu tevreden met hoe ik eruit zie. Maar ik weet dat ik... mezelf niks ga beloven als het gaat om... ik ga nooit meer wat aan mezelf doen. Want ik heb altijd, ook in verschillende programma's heb ik gezegd... een prikje botox is voor mij net zo makkelijk als een pak melk halen. Dus als er weer iets nieuws op de markt ben... dan ben ik zeker echt niet degene die zou zeggen... nee, dat ga ik niet doen. Alleen denk ik er wel over na. Ik wil mezelf niet verminken. Heel veel zeggen nu ook tegen mij in die groep op Facebook... zegt ze, Mel, je ziet er zo mooi uit. En dan ga ik soms als live en zeggen ze... je gezicht is nu mooi, nu moet je stoppen. Mm-hmm. Maar ja, weet je, het is... Voor mij is het, als er iets is waarvan ik denk dat het me nog mooier maakt... en het maakt mij gelukkig, dan doe ik het. Want ik ben degene die me in de spiegel moet aankijken... aan het eind van de dag en het begin van de dag. Dat ik denk van, ik ben blij met hoe ik eruit zie. En dan kan de hele wereld wat van me vinden. Maar nogmaals, ja, die kunnen gewoon me reet likken. Dat boeit me echt niet. Ja, maar blijkbaar boeit het hem wel. Dat denk ik. Ja, ergens ook weer wel. Want het is ooit begonnen dus bij onzekerheid, omdat hij gepest werd... omdat hij wat molliger was, zegt hij. Ja. Dus ergens ook weer wel, inderdaad. Ja, dat ik denk, ja, weet je, ik vind lik me reet. Dan denk ik van, ja, nee, want het is wel die constante drang weer... om gewoon te denken van, wat vinden mensen van mij dan? Want je doet het toch voor de buitenwereld. Ja, maar ook niet per se, denk ik. Want uiteindelijk, kijk, ben jij degene die in de spiegel kijkt... En het gaat wel om van, ben jij tevreden met jezelf? Ja. Toch? Voor ja. anderen. Voor ja, anderen inderdaad. Want, weet ik niet. Ja, ik vind het een beetje glad ijs hoor. Ik begrijp hem. Van ja, het gaat erom hoe ik naar mezelf kijk, maar ja. En het komt ook ja. weer neer op hoe goed zie ik eruit op Instagram om zoveel mogelijk volgers te krijgen. Ja, dat is ook een ja beetje... wat ik ook wel grappig vond, is hij vertelde dat ondanks dat hij dus inmiddels al ja, best wel wat heeft veranderd aan zichzelf, hij nog steeds gewoon zijn foto's bewerkt, facetuned. Ook nog? Ja. Wauw, dus hij gebruikt ook nog een filter. Ja, geen al... filter, maar Facetune. Ken je dat? Dat is een app waarbij je heel makkelijk eigenlijk je gezicht en lichaam kunt photoshoppen. Dus met één knopje heb je je lippen weer voller. Je hele oogvorm verandert. Dus niet alleen wat amandelachtiger, maar gewoon precies hoe jij het wil. Dus je kunt je hele gezicht gewoon transformeren. Ja, het is wel sick. Ja. Dat, ja. Heel veel mensen gebruiken dat hoor. Ja, ik dacht, ik moet toch een reactie vragen van Instagram zelf. Want het is een probleem, dat merken we nu al bij een filosoof, bij mensen die dit zelf ondergaan. Dus ik heb ze eigenlijk gevraagd naar deze filters. Want ongeveer een half jaar geleden hebben ze zelf aangekondigd om deze plastische chirurgie filters op hun app zelf te verwijderen. Maar ja, als je nu kijkt op Instagram, Shiner, jij weet ervan. Er staan nog genoeg op. Er staan nog genoeg filters op waarin je jezelf genoeg kan bewerken. Dus ik zei, ja, als ik er nu op kijk, zie je nog genoeg filters. Ja, en toen kreeg ik een antwoord van een chique woordvoerder uit Engeland. En die zei het volgende, ja, wij zijn ons filterbeleid aan het herzien. Dus tijdens deze periode zullen we alle filters verwijderen die te maken hebben met plastische chirurgie. B, stoppen we met verdere goedkeuring van nieuwe filters, zoals deze. Dus mensen mogen dat zo'n filter zelf maken en indienen. Maar die gaan ze niet goedkeuren, zeggen ze zelf. En C, de huidige effecten en filters gaan we verwijderen als andere mensen ze melden bij ons van dit is niet oké. Maar ja, dus toen vroeg ik aan ze, ja, oké, prima dat jullie beleid is. Maar wanneer is zo'n filter een plastische chirurgiefilter voor jullie? Nee, want... cosmetisch. Precies. Cosmetisch. Ja, toch? Je hebt ook plastische chirurgiefilters. Ja, ja. Hoe zie je dat voor jezelf? Wanneer is het cosmetisch plastisch? Toen kreeg ik het antwoord, ja, we hebben een flinke mailcontact met elkaar gehad. Ja, hij zei, ja, het is echt heel moeilijk om hier nu een algemeen antwoord op te geven zonder dat je een voorbeeld van een filter naar me toe stuurt. Dus weet je wat? Stuur een paar filters naar me toe. Krijg jij het antwoord of het wel of niet een plastische chirurgiefilter is? Nou, dus ja, ik zei nou bellen. Ik natuurlijk weer ingeschakeld. Ik zei nou even bellen, ja. Hey, maar even chapeau gewoon. Laat Instagram even gewoon werken. Ja. Toch? Dus ja. Dat hebben we gedaan. We wachten wel nog steeds op een reactie. Terwijl we deze podcast opnemen. Maar ze beloven dat ze terugkomen met deze filters. Dus check even nporadio1.nl. Zetten we het op de site. Zetten we ook misschien de, als je het mag. De prachtige selfies van Shino Numansen. Nee, dank je. Gaan we daar nog even naar kijken. maar het antwoord staat in ieder geval op radio1.nl. Ja, hoe Instagram hier tegenaan kijkt. In de tussentijd gebeurde er het volgende. Luister even mee. Vind je het spannend? Nee, blijf ademen tijdens de behandeling. Niet je adem inhouden. Probeer zo goed mogelijk te ontspannen, want hoe meer ontspannen je bent, hoe meer niet. Ben je klaar voor? Ja. En daar gaat er een naald in de lip van Kiki. En ben je tevreden met het eindresultaat? Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Ja? Ja. En lijkt je nu ook meer op je gefilterde selfie? Ja, dat eigenlijk wel. Ja. Weet je wat ik heel grappig vind? Dat het valt me op dat jullie, en dat had ik ook met Thijs, want Thijs was met me meegaan naar House of Brads, dat best wel heftig of chockerend vinden. En ik heb nog nooit iets veranderd aan mijn gezicht. En het is niet zo dat ik daar dagelijks mee bezig ben of zo. Eigenlijk totaal niet. Maar toch is het voor mij wel weer wat normaler, denk ik. Maar jij vond het niet heftig toen die naald erin ging? Nee. En als ik dan naast me keek, Thijs die was dus aan het draaien. Dan zag ik zijn gezicht gewoon echt. Want we hebben er ook een filmpje van gemaakt. Dus check het op de social van Radio 1. Ja, Thijs gezicht. Moest hij flauw vallen? Nou ja, bijna. Wow. Nee, niet flauw vallen, maar zijn gezicht die vertrok wel echt heel erg. En ook na die tijd gaf hij wel aan dat het best wel heftig vond allemaal. Ja, hij heeft me zelfs nog even gebeld. Want, ja, echt? Ja, het was, hij zei... Even ja, nazer. Ja, hij was wel echt gemaakt. Nazer ja, hij was wel echt een beetje van zijn apropos, ja. Ja, het is ook gewoon een naar beeld eigenlijk. Nee. Maar Shaina, had jij het gevoel dat dit eigenlijk allemaal heel makkelijk ging? Dat je dus met je selfie naar binnen gaat, zegt... hey, dit is de foto waar ik op wil lijken. Kan je het regelen? Ja, tot op zekere hoogte wel. Want heel toevallig was daar nog een meisje naast Kiki die haar lippen wilde doen. En zij liet dus een... dat was een meisje uit Hongarije. Dus ze sprak Engels. Maar zij liet een foto van, van zichzelf met een Snapchat-filter zien. En ze vroeg letterlijk... kunnen jullie mijn lippen transformeren in mijn lippen van deze Snapchat-filter? Luister anders maar even. I was make a picture on Instagram with the filter. And I was like, wow, that looks so good on me. So I decided to come and try and okay, we'll see. Very nice. Can you show me the picture? Yeah, I'm gonna show you the picture. Yeah. That's very nice. And this is the filter? Yeah, that's the filter. And that's how I would like to get my lips done. Okay. And what are the specific differences with the filter in your lips now? Yeah, it's so much fuller on the bottom and on the top as well. But it doesn't look that fake. Exactly. So it still looks natural, but it's much nicer. Yes, I see. Yeah. So I will do my best. Thank you. To replicate the same filter as you show me. All right. It will not be 100% the same, of course, because it's a filter. Yeah. But I will do as much as I can. All right, thank you. You're welcome. Wauw, en dit is niet een actrice die jij stiekem naar binnen hebt gestuurd of zo. Nee, toevallig. Want dit is echt precies wat wij eigenlijk wouden weten. Ja. Ja. Alleen hebben we dan nu nog geen antwoord op de vraag... of dit in elke kliniek in Nederland gebeurt. Dus we hebben een onderzoekje gedaan. Hoe kunnen we dat zeggen? Een rondje gedaan. Ja, rondje. Ik ben eens een rondje gaan bellen met verschillende klinieken... om te kijken of ik niet de enige ben die mezelf wil transformeren in een filter selfie. Als mystery guest. Als mystery guest, ja. Bedankt voor het wachten. Ja, ik heb een vraagje. Ik heb een foto van mezelf met een Instagram filter... waardoor mijn lippen iets voller zijn geworden... en mijn jukbeenderen wat meer opvallen. En ik vroeg me af, stel je voor dat ik met zo'n foto bij jullie zou komen. Is het dan mogelijk om mezelf soort van te transformeren in mijn bewerkte foto? En is het eigenlijk gek dat ik dat vraag? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, je wil gewoon zelf van tevoren kijken van, wat wil ik van mezelf? En hoe wordt dat? Ik vind dat op zich een hele mooie. Ja, tuurlijk. Nee hoor, dat is helemaal niet gek. Dat is helemaal niet graag. Alleen is het zo dat we op dit moment geen lipfillers... op dit moment voeren wij dat even tijdelijk niet uit. Wij zijn met een tweede locatie bezig. Ik weet zelf niet natuurlijk hoe dat filter eruit ziet, wat u zelf aangeeft. Natuurlijk zitten daar wel bepaalde restricties aan tot wat er mogelijk is. Wij gaan voor een natuurlijk resultaat. Dus ja, we willen het ook wel zo natuurlijk mogelijk houden. Ben ik echt de enige? Want ik schaam me wel een beetje. Dat maakt helemaal niet uit. Dat je wel de eerste bent. Maar dat maakt helemaal niks uit. Het is natuurlijk niet altijd zo dat resultaat altijd precies zo uitziet als u het graag zou willen hebben. Dat wordt natuurlijk wel zoveel mogelijk naartoe gestreefd. Ja, dat is helemaal geen rare vraag hoor. Maar er zijn inderdaad altijd wel mensen die bepaalde foto's of zo inderdaad mee kunnen nemen om als referentie. Weet je, daar kan dokter meteen kijken of wat je wil. Want anders dan moet je iedere keer iets bijspuiten en je laten zien. Maar dit werkt inderdaad heel goed. Dus dat is een hele slimme optie eigenlijk. Oké, nou gelukkig, want ik schaamde me wel een beetje. Nee, je hebt gewoon al van jezelf gekeken. Ik vind het heel creatief. Ja? Want ben ik de eerste die dit vraagt of is het wel gebruikelijk dat mensen Het is de eerste keer dat ik het hoor. Dus ik vind het wel... ik vind het eigenlijk heel slim. En misschien dat er ook wel eens iets van... hij zegt, dat kan ik ook gaan gebruiken. Ja? Ja. Oké, nou gelukkig. Ja, ik vind het wel... ik vind het wel heel, heel slim. Ja, Shaina, je hebt gewoon mensen aan het idee gebracht. om dit te gaan doen. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Heb je nog even teruggebeld of moet je dat nog doen? Of... Nee, dat ga ik denk ik ook maar niet stop, doen. Doe dit niet. Nee. Dit is niet handig. Nou ja. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie? Nou, Shino. Is het, hoe makkelijk is het? Ja, volgens mij heel makkelijk. En hoe vaak gebeurt het? Daar kunnen we ook uit concluderen uit dit rondje bellen met klinieken. Dat het ook best vaak gebeurt, toch? Niet bij iedereen, zeggen ze zelf. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat het vaker gebeurt dan wat er gezegd werd. Dat zegt mijn gevoel. Dat zegt jouw gevoel. Ja. En bij mij, ja, ik ben een man. Arda, jij bent ook een man. Ja. Dus voor ons was deze wereld al sowieso nieuw. En nu weet ik gewoon dat zulke ingrepen net een pakje melk kopen zijn. En dan nog even dit. Ik zit hier even wat op te zoeken over hoeveel filters er bestaan. 81 Nederlandse woorden. Affilteren schijnt een werkwoord te zijn. Schijvenfilter, trommelfilter, biobedfilter, grindfilter, grindfilter met een T, kegelfilter, stoomfilter, ultrafilter, vloekfilter, waterfilter, pornofilter, persfilter, geelfilter, bladfilter, bandfilter. En ga zo nog maar even door. In plaats van een foto met een filter, gaan we op de foto met filters. De eerste filter, dat is een koolfilter. Die hangt in mijn afzuigkap. En dat wordt de eerste. Ook nummertje 2 is bij mij thuis. En wel in dit apparaat. De vaatwasserfilter. Ik wilde bijna de deur uitgaan, maar ik bedacht me ineens. Ik heb ook nog van die partyplugs met een muziekfilter erin. Ik doe er eentje in mijn oren. De eerste locatie. Een viswinkel. Heevis. In Eindhoven. In Strijp. Eens kijken of ik hier een medewerker kan vinden. Zo. Allemaal aquariums. Het is schitterend. Hier moeten wel de nodige filters zijn. Kijk, daar is iemand. Meneer, hallo. Ik heb een beetje een gekke vraag. Ik maak een podcast. En daarvoor, ja, ik ga niet heel het verhaal vertellen, maar ik maak een podcast. Daarvoor heb ik een challenge gekregen. En ik moet met zoveel mogelijk filters op de foto zelf hier maken. Weet je een paar winkels. Dan moet ik Ja, ik vind het prima. Ja? Ja. Met wie heb ik eigenlijk het genoegen nu? Met Jos van Heeswijk van Heevis uit Eindhoven. En dit is het voorfilter, dus dat kan je aansluiten voor het buitenfilter. Het ziet eruit als een soort turbo-raket-achtig ding. Ja, goed. Als jij dat vindt, van mij mag het. Nou, we hebben natuurlijk ook filters op lucht. Die zijn lucht aangedreven. Nou, die heb ik hier bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk ook de binnenfilters. Ja, en de meest geavanceerde is natuurlijk het buitenfilter. Ja. En die hebben dus ook de meeste capaciteit, dus de meeste liters per uur. Het ziet eruit als een groot apparaat, inderdaad, dat nogal wat, wat kracht genereert. Ja, zeker. Deze doet bijvoorbeeld 1050 liter per uur. Ja, Jos, dankjewel. Ik zal zeggen, ik ga weer verder. Heb je nog een tip van waar ik naartoe kan? Hier om de hoek zit de Pebo, dat is een automaterialenzaak. Dit zijn allemaal luchtfilters. Oh ja, ja. Kijk, als je een beetje zo'n grotere doos, daar zit natuurlijk een grotere luchtfilter van een grotere motor in. Dit zijn allemaal oliefiltertjes. Dan hebben we nog allemaal brandstoffilters voor benzine- en voor dieselmotors en zo. Dit zijn cabinefilters. Wat doet een cabinefilter? Een cabinefilter dat is voor als je de ventilatie, dus de airco in de auto en zo aanzet, dan zuigt hij de lucht van buiten af en die filtert die door die filter heen. De telefoon gaat. Ik ben er weer weg van. Dankjewel. Het huis van mijn vriendin. Hallo. Waarom praat jij zo zacht? Ik vind het een beetje spannend. Hallo Rambo. Doe eens mouw. Anders weten mensen niet dat er hier een kat zit. Dank je. Dit mondkapje gebruik ik voor in de keramiekwerkplaats. Want jij bent kunstig, hè? Dat zeggen ze. Die gebruik je omdat er in de keramiekwerkplaats heel veel stof ronddwarrelt. Wil je nog iets zeggen tegen de luisteraars? Hou je taai, geniet van het mooie weer. Smeer je goed in. Voordat je het weet, ben je verbrand. Ik sta hier op het balkon van Emma en die heeft een onderbuurvrouw, Melanie. En die zei dat er in een stofzuiger ook een filter zit. Ze komt nou naar buiten met een stofzuiger in de hand. Oh, dat is een filter. Wat heb je nou in je hand? Een soort stofzuigerfilter. Een soort lab. Heb je ook nog een koffiefilter? Zo, ook nog een filter van de droger, Melanie. Die mag wel schoongemaakt worden. Ja, want dat is brandgevaarlijk, hè, als je dat zo vol laat zitten met stof. Als ik hem aanzet wel, ja. Ik wilde net wegfietsen en toen zag ik de buurvrouw, ook nog een andere buurvrouw, aankomen. Die heeft een, wat is het, een waterfilter of zo? Een kan met een filter inderdaad, zodat je het water kunt filteren wat er doorheen loopt. Ja, maar we hebben het schoonste drinkwater ter wereld. Ja, maar toch zitten er chemicaliën in het water. Aangekomen bij de fotografiewinkel. Hebben jullie ook echte filters waarmee ik een selfie kan maken? Zeker. Zeker. Wat ik hier eventueel voor je heb is een polarisatiefilter. Wat ik nog meer heb is eventueel een UV-filter. ND-filters. Die worden vaak gebruikt voor het filmen bijvoorbeeld. Dat is een beetje wat ik hier in de winkel heb voor je. Nou, dat is geweldig. Dat is een soort goudmijn, want het zijn er 3 in 1 klap. Ik ben jullie zeer dankbaar. En dan wens ik jullie heel veel sterkte toe ook in de coronatijd en zo. En dat kunnen we gebruiken, dankjewel. Oké. Okay. Hey, yo. Thijs. Hoe is het, Thijs? Yo. Ja, goed. Mooi. Ja, lekker van het weer ook aan het genieten. In de zoektocht naar, of tijdens de zoektocht naar filters. Waar wij eigenlijk heel erg benieuwd naar zijn, want we willen de eindstand, man. Ja. Ja. Ja. Spannend, moet ik hier een tromroffeltje onder monteren? Graag. Oh, Shino trommelt al. Is niet meer nodig. Vertel. De eindstand van de filterzoektocht. Ga op de foto met een filter. Is geworden. Toch maar even een tromroffel. 21. Wat? Wow. Holy shit. Ja. Gewoon echt tot gewoon 21. Ja. Netjes, Arda. Gefeliciteerd, Arda. Dankjewel. Goed dankjewel. Gedaan. Hoe voelt dat? Ja, heel goed. I want to thank my mother, my father, my family, you know, everyone. En jullie natuurlijk. Nee, thanks, maar holy shit, ik heb gewoon gewonnen. Weet je wat je prijs is? Ik heb zo'n voorgevoel van wel. Je mag de laatste zinnen van deze podcast uitspreken. Oké, nou, dat doe ik dan met alle plezier. Weet jij nu meer over de wonderlijke wereld van cosmetische chirurgie? Of speelt er iets anders wat wij zouden moeten weten? Laat het ons dan weten via alicante@radio1.nl of stuur ons een bericht via de Instagram of Facebook van NPO Radio 1. Alicante. Hou je taai, geniet van het mooie weer. Smeer je goed in. Voordat je het weet, ben je verbrand. BNN VARA. Hoi, mijn naam is Anne van de serie Anne Plus en dit is mijn podcast waarin ik met schrijvers Hanna Bervoets, Esther Duisker, Gijs van der Sande, Nina Polak en Piet Wu praat over liefde. Ja, ik dacht gewoon nogal broken harten dat heel erg hoorde bij liefde. Identiteit. Welke keuzes heb ik gemaakt en dat overviel me eigenlijk. En over, nou ja, volwassen worden. Ik ben nu 33 en al die dingen die ik net noem heb ik niet. Ik heb geen koophuis, ik heb geen vaste baan, ik heb geen vaste partner. Dus dan is de vraag, wat is volwassenheid dan wel? Vanaf 24 maart verschijnt er elke week een aflevering in je favoriete podcast-app of op de website van BNN Vara en NPO Radio 1. Oké, doei. Of ik hoop dat je gaat luisteren. Oké, doei. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wind. Zometeen spreek ik in de rubriek In het Duister Tasten met programmamaker en presentatrice Eva Eickhout. Want welk nieuws is er volgens haar onderbelicht? Oftewel, aan welk nieuws moet er meer aandacht besteed worden? Dat allemaal straks na het nieuws van 4 uur. Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Irak heeft een nieuwe president. De 78-jarige Koerdische politicus Abdul Latif Rashid kreeg in het parlement de vereiste 2/3 meerderheid achter zich. De hoop is dat de benoeming een einde maakt aan de politieke impasse in Irak, die al een jaar duurt. Sinds de laatste verkiezingen is het niet gelukt om een regering te vormen en tot gisteren ook niet om een nieuwe president te kiezen. Nu Rashid is gekozen, heeft hij direct een kandidaat-premier benoemd die 30 dagen de tijd krijgt om een kabinet te vormen. Het Nederlandse kabinet heeft het energiesteunpakket voor MKB-bedrijven bijna rond, bevestigen bronnen aan de NOS. Het pakket geldt alleen voor ondernemers die relatief veel energie gebruiken, zoals bakkers en slagers. Vanaf komend voorjaar krijgen zij de gestegen energiekosten voor de helft gecompenseerd, waarschijnlijk met een maximum van €160.000. Daarover wordt nog onderhandeld. De komende winter moeten ze nog grotendeels op eigen kracht doorkomen. Het steunpakket gaat 2,5 tot 3 miljard euro kosten. Op een pluimveebedrijf in het Overijsselse Nieuw-Leuzen is vogelgriep vastgesteld. De 60.000 dieren op het bedrijf worden afgemaakt en in een straal van 10 kilometer is een vervoersverbod ingesteld. De huidige vogelgriepgolf duurt al een jaar. Sinds vorige week geldt voor heel Nederland weer een ophok- en afschermplicht. De veroorzaker van een ernstig verkeersongeluk in Rotterdam is na ruim een week aangehouden in België. Het is een Rotterdammer van 24. Vorige week dinsdag reed hij met zijn auto in de wijk Lombardije een vrouw van 19 op een scooter aan. Ze raakte daarbij levensgevaarlijk gewond aan haar hoofd. De automobilist rende weg en was spoorloos tot hij gisteren in België werd opgepakt. Details over zijn arrestatie zijn niet bekendgemaakt. Het weer. Eerst lokaal kans op mist, minimaal rond 10 graden. Daarna opnieuw een grijze en soms druilerige dag. En het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. We hebben nog een mooi uur te gaan hier bij de Nacht van Omroep Zwart. Fijn dat je erbij bent. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, we zijn alweer aangekomen bij de rubriek In het Duister Tasten Met. Iedere week bel ik in dit programma met een bekende of een onbekende Nederlander over de vraag, welk nieuws vind jij nou onderbelicht? Oftewel, welk nieuws mag er uit het duister gehaald worden en vol in de spotlight gezet worden? In het Duister Tasten Met. Vandaag tast ik in het duister met presentatrice en programmamaker Eva Eickhout. Een hele goede nacht. Een hele goede nacht. Laat ik beginnen bij de vraag ter vragen. Welk onderwerp verdient er volgens jou meer aandacht? Nou, dat is eigenlijk seks. Om er met de deur in huis te vallen. En vandaar dat ik er ook een serie over heb gemaakt. En ik zal het even kort toelichten. Het is eigenlijk ontstaan vanuit de eerste serie die ik ooit heb gemaakt, Weet Wat Je Deed. Daarin interviewden wij een meisje met vaginisme. Dat betekent eigenlijk dat je vrijwel niks kunt verdragen in je vagina. Mm-hmm. Dat kan 100.000 verschillende redenen hebben. Maar toen wij haar gingen interviewen, kregen wij op de redactie een soort van discussie, gesprek over wat is dan wanneer seks als je geen penetratie kunt hebben. Want heel veel mensen zien penetratie als de seks. Maar ja, als dat niet kan, het is niet dat ze geen seks heeft. Nou, toen hebben we daar heel lang gesprekken over gehad, hoe dat dan zat. Toen dacht ik, oké, ik wil hier iets mee doen. En daaruit is eigenlijk Eva's One Night Stand-up gekomen, waarin we allerlei verschillende soorten seksverhalen vertellen. Van grappig tot gek, tot raar, tot leuk, tot bijzonder, tot opvallend. Om te laten zien dat dat ook seks is. Dat seks er echt op allerlei soorten verschillende maten is. Ja. Waarom moeten we volgens jou hier het meer over hebben met elkaar? Nou, in films lijkt het allemaal te perfect, hè? Het is allemaal supergeil en hot en sexy en het gaat goed en het is nooit raar of ongemakkelijk. En in het echt is dat by far hoe het volgens mij eraan toe gaat. En toen dacht ik, ja, dat klopt gewoon niet. Plus, voor veel mensen denk ik die überhaupt nog nooit seks hebben gehad, veel jongeren, ja, vind ik dat gewoon ook echt een heel verkeerd beeld. Dus ik wilde eigenlijk laten zien met mijn serie dat mensen zoals ik, mensen die dus meedoen aan mijn serie, dat die zien er misschien heel cool uit aan de buitenkant, maar ook zij hebben dus hele rare seks soms, of ongemakkelijke seks, of whatever. Neem ons eens even mee in zo'n aflevering. Wat bespreken jullie daar allemaal? Nou, iedere aflevering heeft in principe een eigen thema. We hebben bijvoorbeeld een keer het thema gehad, de eerste keer, maar dan in de breedste zin van het woord. Dus dat kan de eerste keer seks zijn, kan de eerste keer pijp zijn, kan whatever zijn. En ik weet nog heel goed dat Sasha toen vertelde over dat hij op vakantie was in Almvera, geloof ik. En vlak voordat hij met de taxi nog naar het vliegveld moest, had hij seks met een meisje. En dat was dus heel kort en snel. En het was op zich wel oké, zei hij. En toen had hij daarna aan haar gevraagd van, goh, joh, hoe vond je het? En toen had zij gezegd van, ja, wel leuk, maar ja, het was wel mijn eerste keer. En toen was Sasha helemaal overrompeld, want die had zoiets van, huh? Wat? En die was, vond het eigenlijk vervelend voor haar dat ze dat niet had gezegd. Want hij had zoiets van, nou, ik had je wel een mooiere, leukere, fijnere eerste keer gegund. Nou, en in de serie zitten wij gewoon allemaal in een soort van kroeg. En Sasha stond dan op dit moment in de spotlights bij de microfoon. Die vertelde dit verhaal. En dan komt Sasha, nadat hij zijn verhaal heeft gedaan, naast mij zitten. En dan heb ik het er nog even met hem over. En toen zei hij dus ook wel van dat hij het dan vervelend vond dat dat meisje niet had gezegd dat het haar eerste keer was. Want hij gunde haar oprecht een fijnere en ook wat uitgebreidere eerste keer. En ik hoop natuurlijk met heel mijn hart dat er dan dus meiden zitten te kijken die nog maagd zijn en denken, oké, het is dus helemaal niet gek om dat tegen iemand te zeggen. Ja, want wat zijn nou de reacties die je hebt gekregen op deze serie? Nou, dat mensen het dus heel leuk vonden, dat het is best wel laagdrempelig. Het begint namelijk met best wel een grappig verhaal, waardoor je gewoon een beetje moet lachen. Maar er zit ook echt een boodschap in die op deze manier dus A, heel laagdrempelig wordt overgebracht. En B, ook dat ze echt zeiden van ja, het is ook wel grappig om te zien dat echt iedereen dus wel zo'n verhaal heeft. Ja, waarom is het voor jou persoonlijk nou belangrijk om je hiervoor in te zetten? Ja, ik ben nog steeds, ik vind het gewoon, je ziet gewoon heel erg terug op social media dat het zoveel invloed heeft op hoe we naar onszelf kijken, hoe we naar anderen kijken, hoe we ons voelen over onszelf. En dat het ons 9 van de 10 keer eigenlijk alleen maar volgens mij meer onzeker maakt dan dat het ons nou daadwerkelijk een goed gevoel geeft over wie we zijn met alle flaws die we hebben en ook alle mooie dingen natuurlijk die we hebben. En dat heeft op alles effecten, op ons uiterlijk en op de manier waarop we ons gedragen, op de relaties die we aangaan en dus ook op de seks die we hebben. Ja. En daar moeten we een draai aan geven. Ja, precies. Ja. We weten het allemaal wel, maar ja, het is ook gewoon zo. Het is ook, ik vind dat ook moeilijk om iets te delen over mezelf wat minder leuk is aan mezelf. Je deelt natuurlijk graag de dingen die goed gaan. Maar ja, daardoor krijg je gewoon zo'n fucked up beeld. Ja, dat delen, dat doe jij wel eens. Want ik zag laatst op jouw Insta dat je een page bent begonnen over online daten. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, dat was inderdaad toevallig afgelopen weekend. Ik had eigenlijk vrijdagavond een date via Breeze. Dat is een app, vrij nieuw. En je kunt niet chatten via die app. Je kunt eigenlijk alleen een match krijgen en dan plant de app voor jou de date. Nou, vond ik op zich wel vet, want ik ben niet zo'n mega fan van dat eindeloos ge-app. Dus ik dacht, chill. Dus ik had vrijdagavond die date in Utrecht om 6 uur. En ik stapte letterlijk net in de auto. Ik had me helemaal mooi gemaakt, hè, alles. En toen werd die date gecanceld. Nee. Ja, daar word ik dus bloedchagrijnig van. Dus ik dacht gewoon, ik zat in die auto en ik appte mijn vriendin. En ik zei, ja, wat is dit nou? Ja. En toen zei ik, krijg gewoon een neiging om een oproep op mijn Insta te plaatsen als iemand nog spontaan zin heeft om te daten. Toen zei ik, ja, fuck it, waarom doe je dat niet gewoon? Toen dacht ik, ja, inderdaad, fuck it. Dus toen had ik zo'n story gemaakt van, nou, jongens, ik had net een date, die is gecanceld. Als iemand spontaan, met een beetje knipoog, zin heeft om te daten. En toen kreeg ik daar zoveel reacties op van, ja, fucking irritant, ik heb dit zo vaak, herkenbaar. Toen dacht ik, ik moet er wat mee. Ja, dus toen heb ik een weet wat je deed in een soort van vervolg van mijn eigen serie account op Insta aangemaakt. En toen zei ik gewoon, yo, mensen, stuur gewoon je dingen naar me toe. Je blijft anoniem, ik haal alle namen weg. Ja. En ik heb al best wel veel reacties. En ook al 300 volgers. Ja, maar dat is toch ontzettend leuk. En vooral dat mensen zich daarin herkennen. Ja. Want dat is toch wel je doel, lijkt me. Ja, ik bedoel, het lijkt allemaal zo leuk, die liefde. Maar, oh man, het kan ook zo irritant zijn, toch? Ja, absoluut. Nou, laten we het een beetje met een knipoog nemen. En zeker. Vooral even ook de serie checken. Want waar kunnen we dit kijken? Op het NPO 3 YouTube-kanaal. Het heet Eva's One Night Stand-up. Ja. Eva, ik wil je onwijs bedanken en ik wens je nog een hele fijne nacht. Thanks, jij ook. Time will make it real. side to symbolize needing help in the sample. You under quick. Big mama said the devil's up to no good, but we can heal it on a Sunday with a good book, or if we kill it on a Monday for a good look. And make it part of the campaign to withstand pain. Me myself place it all on my shoulders and give it my all like heavy lifting. No gain without tears and sweat. They claim blue skies with white clouds, steady drifting. When pain come to get you, it hit you like flow. Better times will pick you. Do what you gotta do. To earn focus in the stormy weather. Come out the tunnel to the light, saying. Van alledaagse vragen één vraag van een luisteraar. Deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes die je dus altijd kunt gebruiken op een feestje. En vandaag is de vraag... Elke keer als ik in de auto zit vraag ik het me weer af. Hoe werkt Flitsmeister? Hoe weet ze bijvoorbeeld dat er een ambulance aankomt, een voorwerp op de weg ligt of een auto langs de weg staat? Alledaagse vragen. Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Aaron de Jong en Ilan Hoekstra. Luna uit Middelburg, dankjewel voor je vraag. Aaron, hallo. Hallo Ilan. Ben jij een autogebruiker? Sporadisch. Ja? Een sporadische autogebruiker. Van je ouders of zo? Van mijn ouders. Ik heb zelf geen auto. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben niet heel gek op autorijden. Volgens mij is dat echt een beetje een millennial probleem aan het worden. Jij hebt het ook een beetje. Ja, iedereen in mijn omgeving heeft dat, die niet te vaak auto rijdt. Nou goed, we gaan het hebben over Flitsmeister, Google Maps, Waze. Ik zelf maak gebruik van Google Maps. En daar zie ik dan ook vaak die flitsmeldingen voorbij komen. Maar hoe werkt dat nou precies? Tom Huiskens is inmiddels onze vaste mobiliteitsexpert. En die weet ook hier een antwoord op te geven. Flitsmeister werkt eigenlijk heel erg ingenieus. En je zou het een beetje de sociale media voor automobilisten kunnen noemen. Want het valt of staat met hoe fanatiek de gebruikers zijn. Dus de gebruikers geven zelf door in de Flitsmeister-app of er een flitser staat, of dat er een file staat, of een ongeluk is gebeurd, of een stilstaande auto en dergelijke. En dat wordt dan vervolgens ook weer beoordeeld door andere gebruikers die achter die eerste gebruiker rijden. En op die manier komt dat in de app te staan, zodat iedereen het kan raadplegen. Dus eigenlijk kan Flitsmeister alleen maar bestaan als we met z'n allen de flitslocaties aangeven. Ja, maar wat ik me dan meteen afvraag, kijk, in de auto hoor je natuurlijk niet op je mobieltje te zitten. Ja, daar werd ook al op de redactie over gesproken. Dat is inderdaad onveilig. Ja. Maar ja, dat is wel hoe het werkt. Daarnaast kan je de betrouwbaarheid van zo'n app ook wel in twijfel gaan nemen, aangezien iedereen klakkeloos zomaar een melding kan maken. Ja, maar kijk, dat vind ik wel interessant. Want toch heb ik het idee dat wanneer je Flitsmeister, dat het toch wel goed werkt. Nou, daar heeft Flitsmeister dus iets voor. Want stel je maakt een valse melding en een andere gebruiker geeft dan weer aan dat er helemaal geen flitser staat, dan word jij als onbetrouwbare gebruiker gezien. Dus dan op een gegeven moment zeggen ze van, Aaron, jouw kennis gebruiken we niet meer. Okay. Dus op die manier werkt het. Ook andersom dus. Geef je altijd de juiste flitser aan, dan zal de app jou als betrouwbare gebruiker zien en worden je locaties zelfs gedeeld op 538, Q-Music, BNR, Radio 10. Ga zo maar door. En Nederland is daar vrij uniek in, want in het buitenland zijn zulke apps verboden. Bijvoorbeeld in Scandinavië en voor zover ik weet ook in Frankrijk en in Zwitserland is het gebruik van Flitsmeister gewoon helemaal verboden. Die mag je gewoon, je mag geen radarverklikkers in je auto hebben, zoals het dan wordt omschreven. Dus niet alleen Flitsmeister, maar ook andere apps of kastjes of wat dan ook. Dus let op waar je rijdt, want het zou zonde zijn om dan alsnog een boete te pakken zonder dat je überhaupt geflitst wordt. Vragen. Aaron, vind jij zo'n flitspaal nou een goede of een slechte zaak? Oeh, nou kijk, laten we beginnen. Het is een vrijland, hè? Het is een vrijland, ik mag zeggen wat ik wil. Ik vind het eigenlijk wel een goed systeem. Het demotiveert mensen toch ook om achterlijk hard te rijden, waar het niet veroorloofd is. Ja, dus jij zegt, ik ben eigenlijk wel trots op die flitspaal. Trots vind ik een groot woord. Maar ik ben jij bent een Nederlander en als Nederlander moeten wij eigenlijk heel trots zijn op deze flitspaal. Ik vind het een heel eng FVD-toontje, Ilan. Want wist je dat het een Nederlandse uitvinding is? De flitspaal? De flitspaal. Misschien wel de meest gehate uitvinding ooit in Nederland, maar de flitspaal die werd ontworpen door rallyrijder Maus Gatsonides. En de reden voor Maus om deze flitspaal te gaan maken was niet om autobestuurders een lesje te gaan leren, maar die is ontworpen als betrouwbare snelheidsmeter voor rallyrijders. Aha. Dus je rijdt er langs, flits, en je ziet wat de snelheid is. Later kwamen ambtenaren hier ook achter dat deze flitspaal bestond. En toen dachten ze, hey, wacht eens even, daar kunnen we ook gebruik van maken. Zo stond de allereerste flitspaal in Haarlem in 1966. Dat is al best oud. Ja, en pas 28 jaar later, 1994, stond de eerste flitspaal in België. Ja, dus het is eigenlijk een stukje Nederlandse identiteit wat we hier te pakken hebben. Nou, prachtig. Dus, Luna, hoe werkt Flitsmeister? De app verzamelt gebeurtenissen op de weg voor en door de gebruiker zelf. Als jij bijvoorbeeld een stilstaand voertuig langs de weg ziet staan en je geeft dat door als betrouwbare gebruiker en meerdere geven aan dat dat klopt, dan zal Flitsmeister dat meenemen in de app. Allemaal bij gratie van de gebruiker dus. Heb je ook een vraag? DM ons op Instagram, @alledaagsevragen, of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl en wij zoeken het voor je uit. En vind je dit nou een ontzettend leuke podcast en wil je je waardering laten blijken? Vergeet dan niet om die 5 sterren te geven. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Battery's empty, but you keep on calling. Keep on calling. You keep on calling. Keep your feet on the ground, you seem to never stop falling. Stop falling, you never stop falling. Keep on crying over me, now there is no future in us. I would like to see you disappear into the dust. I try hiding you, go seeking, you got eyes up in your neck. I know you know no means no, so why'd you keep on coming back? Spare yourself. is empty, but you keep on calling. Keep on calling. You keep on calling. Keep your feet on the ground, you seem to never stop falling. Stop falling. You never stop falling. Never stop falling. You've reached the voicemail of zero. Can't get to the phone right now. Please don't ever call me again. So far in over your head, why don't you hide your face instead? I just really like the comfort, all this space in my own bed. You keep on lighting up my hotline, I will not pick up the phone. What's so hard in understanding these three words? Leave me alone. Spare yourself the phone. You keep on calling, keep on calling, keep on calling. Keep your feet on the ground, you seem to never stop falling. Stop falling, you never stop falling. Battery's empty, but you keep on calling, keep on calling, you keep on calling. Keep your feet on the ground, you seem to never stop falling. Stop falling. You never stop falling. Zwart. We gaan luisteren naar spoken word artiest Esme Ousmani. Esme is vaste woordkunstenares hier op NPO Radio 1 en vandaag gaat ze weer iets voor ons voordragen. Het begon allemaal met een droom. Een diep gekoesterd verlangen om buiten eigen grenzen kansen te creëren en vangen. En zo verliet hij Paramaribo om vorm te geven aan dat wat diep van binnen in hem klopt. Een hartslag, een ritme, een beat die nooit stopt. Deze man kijkt altijd vooruit, ver voorbij de horizon. Leeft een leven waar hij ooit van dromen kon. 7 jaar in Nederland, een andere taal, nieuwe klanken. Luisteren met andere oren, met vallen en opstaan, grijpt hij volop kansen. Hij draagt zichzelf met trots. Verrijkt de set met zijn talent, de wereld aan zijn voeten. Grijpt en vangt elk klein en groots moment. Om te groeien en te leren, als mens, als maker, als verteller op zijn unieke manier. Om hierin het verschil te maken, keihard werken is wat hem siert. Ooit terug naar Suriname om zelf films te maken over zijn helden vol geschiedenis en verhalen. Die ooit diezelfde dromen en idealen. Een nieuwe generatie te voeden. Te leren dat je grenswachter bent van je eigen dromen. En hij is het bewijs dat als je wilt, je overal kunt komen. Om wat meer duidelijkheid over het stuk te geven, geeft ze ook nog een korte uitleg. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esme Ousmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Deze week gaat de tekst over jullie hoofdgast hier in dit programma, Daniel Kolff. En ik moet zeggen, ik heb de afgelopen dagen me een beetje ingelezen over wat deze man allemaal voor mooie dingen al heeft gedaan en nog gaat doen. En ik moet zeggen, ik ben erg onder de indruk. Ook omdat hij pas 7 jaar geleden hier in Nederland is aangekomen om hier te gaan werken op de set. En de spoken word tekst gaat dus over Daniel. Dus Daniel, als je dit hoort, deze is voor jou. Thank you. kan. De nacht van Omroep Zwart. Al red je er maar één. Deze zes woorden markeren het begin van de internationale adoptie hier in Nederland. Ze worden uitgesproken door schrijver Jan de Hartog in een televisieinterview met Mies Bouwman in 1967. Na de Koreaanse oorlog zijn duizenden Amerikaanse soldaten achtergebleven als bezittingsmacht onder de VN-vlag. De Hartog spreekt over de onmenselijke omstandigheden waarin de kinderen van deze Amerikaanse soldaten en hun Koreaanse moeders verkeren. Ze worden verstoten door de familie en hebben geen enkele toekomst in eigen land. Je gaat luisteren naar een podcast van Andere Tijden. Dit is de Andere Tijden podcast. Heel vroeg vanmorgen kwamen Kim Jung-ja en Kim Eun-ja op Schiphol aan. Deze meisjes zijn de eerste twee Zuid-Koreaanse adoptiekinderen in ons land. Hun komst is het gevolg van een actie die nu bijna 2 jaar geleden is gestart, nadat de schrijver Jan de Hartog in een televisieprogramma had verteld over de onmenselijke toestanden waarin veel Zuid-Koreaanse kinderen leven. Het verhaal van schrijver Jan de Hartog sloeg aan in Nederland in 1967. En veel mensen geven gehoor aan zijn oproep om vooral Koreaanse kindjes te adopteren. Deze kinderen komen voort uit relaties tussen VN-soldaten en Koreaanse vrouwen tijdens de Koreaoorlog begin jaren 50. De soldaten vertrokken weer, maar de vrouwen bleven achter, met hun kind en zonder geld. De radeloze moeders kunnen niet voor deze kinderen zorgen en leggen hem vaak te vondeling. In deze aflevering horen we hoe een goed bedoelde oproep van Jan de Hartog om deze kinderen te redden niet per se tot geluk leidt. Deze kinderen hebben totaal geen toekomst. Maar totaal geen. Die worden dus door die gemeenschap daar volkomen uitgestoten. En daar moet iets voor gedaan worden. En de enige hoop die er eigenlijk voor is, is dus een adoptie. Al redden we er maar één. Dan zou u zeggen, waarom is dat belangrijk? Dan zou ik zeggen, nou stel u, dat kunt u zich het beste beseffen als u zich deze vraag stelt. Stel je nou eens voor dat die ene ik was. De Nederlandse televisiekijkers zijn onder de indruk van deze woorden. Honderden mensen bellen naar het programma om aan te geven dat ze een Koreaans kind willen adopteren. Zowel ongewenst kinderloze echtparen, maar zeker ook mensen die het uit idealisme doen. Het raakt een snaar. Men wil zorgen voor deze kinderen. Onder hen het echtpaar Klonia. In 63 is ons eigen kind geboren. Die was in die tussentijd al 4 jaar geweest. En we zaten van, nemen we een tweede kind of laten we hem alleen? Dat vonden we ook niet leuk. En toen deed dit zich voor. We hebben wel geïnformeerd naar adoptie in Nederland, maar Nederlandse kinderen waren niet in voorraad. En toen kwam dit ineens min of meer op onze weg. Bingo. Aanmelden, kijken wat er gaat gebeuren. Want ze mochten toen helemaal nog Nederland niet binnen. Dat was ook een kwestie die nog helemaal uitgezocht moest worden. Op stel en sprong wordt de Stichting voor Interlandelijke Adoptie uit de grond gestampt om de enorme vraag naar Koreaanse weeskinderen in goede banen te leiden. Wat moeten Nederlandse ouders die zo'n kind willen adopteren, wat moeten die nu doen? Die kunnen zich aanmelden bij een nieuwe stichting die in verband hiermee is opgericht. De Nederlandse Stichting voor Interlandelijke Adoptie in Den Haag. Wilt u het adres horen? Heel graag. Nieuwe Schoolstraat 28. Wil Schutten gaat aan het werk bij deze nieuwe stichting. Er was op zolder in de Nieuwe Schoolstraat een kamertje. En dan kon ik dan, een kacheltje kon ik daar wel krijgen. En ik heb toen een paar rotan stoeltjes gekocht. Ja, dat was wat primitief. Bij de stichting SIA staat de telefoon niet stil. De stichting had al een wachtlijst van vele honderden mensen die de lange en ingewikkelde procedure volgen om een buitenlands kind te adopteren. En dan gingen wij om de tafel zitten om te kijken welk kind zou passen bij welk gezin. Want je kan natuurlijk niet een driftig kind bij een driftig echtpaar zetten, want dan vliegen binnen de kortste keren de poorten door het raam. Als ze denken dat er een match is, dan zoeken ze contact met ouders die zich voor adoptie hebben opgegeven. Zo ook dus met mevrouw Klonia. telefoontje van de Raad voor de Kinderbescherming. Van er is er één. Mogen we even langskomen? En dan krijg je een fotootje voor je neus. Ik dacht dat ik een nieuwe beer kreeg. Ja, nou, doen we. Ik had ook om een ouder kind gevraagd. Want ik heb nooit om een baby gevraagd. Ik had mijn baby gehad. Ik vond dat de baby's naar mensen moesten die echt geen kinderen konden krijgen. En toen hoorde ik bovendien nog dat de negroïde kinderen minder in trek waren dan de blank-Koreaanse kinderen. En toen heb ik gezegd, nou, dat maakt mij helemaal niks uit. Doe maar negroïde. Adoptie is niet kosteloos. Er moet een bedrag van 3000 gulden betaald worden voor de overgangskosten naar Nederland. Mevrouw Klonia kan dat niet ophoesten en plaatst een oproep in de krant. Wij willen een Koreaans of Vietnamees weeskind een menswaardig bestaan bieden. Moeten overtochtskosten 3000 gulden betalen. 3000 gulden hebben we niet. Welke kapitalisten willen helpen? Het lukt haar om het geld bij elkaar te krijgen en de reis van het Koreaanse jongetje naar Nederland kan beginnen. In Korea worden tientallen kindjes naar het vliegveld gebracht, soms door hun eigen moeder, die dan afscheid moet nemen. Er waren ook moeders op het vliegveld die wel vonden dat die kinderen het goed zouden krijgen. Dat namen ze aan, hoor. Ik bedoel, ze waren er helemaal tevreden mee. Maar een moeder losgeuren van een kind is nooit leuk. Ook al weet je dat het kind het beter krijgt. Zo vertrekt ook het 4 jaar oude jongetje Sang naar Nederland. Hij komt terecht in het gezin van mevrouw Klonia. Vele jaren later weet hij het vertrek zich nog goed te herinneren. Voor het eerst in een auto, in een vliegtuig. Het was een soort uitje met allerlei andere kinderen en het was gezellig. We kregen cadeautjes. Dus ik zag het als een uitje. Dus dat is wat ik me nog van kan herinneren en dat het erg leuk was. We maakten een soort nestjes van de stoelen. En we waren heel handig in het opklappen van leuningen en het verschuiven. En ze moesten natuurlijk wel veilig liggen en in de riemen. En de grotere scharrelden rond. En dan waren er dikwijls passagiers die dat vreselijk leuk vonden. Er waren ook passagiers die helemaal nog nooit in de gaten hebben gehad dat er achterin een heel contingent kinderen zat. Die wisten van niks. Ja, je zit met eten. Het is ander eten. Het liefst had ik gewoon rijst met een beetje sojasaus. Dat was het veiligste. En appelsap. Het was een leuke dag, ja. Tot het moment suprême. En dat was bij de ontvangsthal op Schiphol. Dat je echt in de gaten hebt van, ik kom niet meer terug. Of ik zit nu ergens van, en hier klopt iets niet. Dus dat was wel een shock. Ja, vier. Dan rees je al vrij veel natuurlijk. Maar het was een heertje. Er kwam niet een kindje aan. Het was een heertje in ook nog eens een schitterend... Een schitterend regenjasje. Kijk eens even aan. Is het niet chic? Ik vind het jammer dat hij dat niet meer past als DGT. Een vrijgestreept broekje. Een eigen gebreide broek zat eronder. En daaronder zat nog een pakje wat ik niet meer heb. Er zat nog een tricotpakje onder. Dat is echt niet te geloven. Sang gaat mee met zijn nieuwe ouders. Ze sturen een alternatief geboortekaartje rond, waarin ze vrienden en familie attenderen op de komst van Sang. Veel adoptieouders bedenken een nieuwe naam voor het kind. Maar Sang houdt zijn oorspronkelijke naam. Sin Sang Chul. Sin, dat betekent het vertrouwen waard. Sang betekent mooi gezicht. En Chol betekent bright, slim. Je wordt geboren met een naam. En je bent alles al kwijt. En als je dan ook nog eens je naam kwijt bent... Ja, dat lijkt mij vreselijk. En ik ben heel erg blij dat ik in ieder geval mijn naam nog heb. Naast zijn naam heeft hij ook nog herinneringen aan zijn geboorteland. Wat ik nog weet is mijn geboortehuis... Dat bestond zeg maar inderdaad uit een soort vesting met in een vierkant waarbij zeg maar bestond uit rijtjes met huizen. Heel primitief. Ik sliep op een matje. Het enige eten als er al eten was, dat was rijst. En dat is ongeveer wat ik me nog van kan herinneren. En dat ik eigenlijk het prima naar mijn zin had. Alleen het echt heel erg vond inderdaad dat op een gegeven moment dat mijn oma ziek werd. Zij dus niet meer voor mij kon zorgen. En ik voor haar moest koken, rijst. veilig en wel, met behoud van eigen naam, in een warme familie opgenomen. Maar ondanks alle goede bedoelingen en de liefde voor het kind, gaat het na verloop van tijd toch mis. Ik raakte hier dus op het slechte pad, om zo maar eens te zeggen. Kleine criminaliteit. En ja, dat ging echt niet meer. Hè. Ik werd thuisgebracht door de politie, geloof ik, een keer. Straal, gebeld, Lazarus. We werden gebeld, zat je in de cel. Oh, ik zat in de cel. Ja. Sang is niet de enige waarmee het misgaat. In de jaren 80 komen adoptiekinderen 4 keer zo vaak in aanraking met politie dan in Nederland geboren kinderen. En ze worden 6 keer zo vaak uit huis geplaatst. Voor de betrokkenen is het een drama als het na jaren knokken en zwoegen en na veel inzet en verdriet misloopt. Sang verlaat het huis van zijn adoptieouders en wordt ondergebracht bij andere pleegouders. Wat ik wel altijd heb gedaan is een nieuwjaarskaartje sturen, een verjaardagskaartje sturen. Gewoon over de post, van je moet weten dat we er nog zijn, dat we aan je denken. En daar is het heel lang bij gebleven. Op een gegeven moment viel het van zijn kant af stil. En op een gegeven moment waren we helemaal adresloos. Bleek dat zijn pleegouders zijn gescheiden toen. Hè. Toen veranderden daar de adressen en ik wist niet meer waar Sang woonde. Zoek. Sang raakt onvindbaar. Er gaan jaren voorbij zonder dat hij contact heeft met zijn adoptieouders. Inmiddels is het contact hersteld, maar Sam heeft nog altijd moeite met het feit dat hij geadopteerd is. Nee, dat had voor mij niet hoeven. Dan was ik dood geweest. Het is moeilijk een keuze te maken tussen doodgaan van de honger of doodgaan van verdriet. Dus ja. En mevrouw Klonia heeft zelf ook bedenkingen over de adoptie van Sang en zou het niet op dezelfde manier nog een keer doen. Maar wel onder dezelfde voorwaarden. Van als het hartstikke nodig is voor een kind, als hij op de plaats waar hij is, ja, niks kan, geen leven kan opbouwen, dan zou dat gewoon weer gebeuren. Maar ik denk wel met een jonger kind. Ik vind die leeftijd toch wel heel erg zwaar. Dat een 4-jarig kind komt die al zoveel achtergrond heeft. Cultuur natuurlijk heel anders. Dat heeft toch wel enorme problemen. En zo eindigt de oproep van schrijver Jan de Hartog in een dilemma. Je wilt goed doen, maar je weet niet of ze beter af zijn als je juist niets doet. Wacht maar. Als je alles wil, als je alles wil, als je alles wil. Wakker in het holst van de nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die op dat moment nog of al wakker is. En deze nacht bellen we met Hilde Aarts vanuit Oman. Een hele goede morgen, nacht. Hoe laat is het daar? Ja, goedemorgen. Het is hier 7:15, dus 2 uur later dan bij jullie. 7:15. En ben je speciaal voor ons opgebleven of opgestaan? Ik heb mijn alarm gezet, want het is hier weekend. Dus normaal was ik nog in dromenland. Ah, nou, ontzettend fijn dat je de wekker hebt gezet en dat je voor ons wakker bent geworden. Ik zei het al even, ja. Je woont in Oman. Hoe lang woon je daar nu al? Nu al 18 jaar. Ja, en waarom heb je ervoor gekozen om daar te gaan wonen? Eigenlijk had ik daar helemaal niet voor gekozen. Ik ben 18 jaar geleden naar hier gekomen voor een project voor werk. Mm-hmm. En dat was origineel voor 2 of 3 maanden. Ik ben een beetje blijven plakken. Je bent toch blijven hangen. Het is beter bevallen dan gedacht. Voor wat voor een project ging je daar naartoe? Dat was voor de opstart van een telecomoperator. Dus toen was er hier nog maar 1 en die was van de regering, dus geen privésector. Mm-hmm. En toen werd er dus in de privésector een tweede operator opgestart. En vermits ik vroeger bij Alcatel gewerkt heb, onder andere in Nederland trouwens, yeah. waren we met een groep mensen vanuit België en omliggende landen naar hier gekomen. Consultants, mm-hmm. om de mensen hier wegwijs te maken in hoe het allemaal gaat in de opstart van een telecomoperator. Ja, hoe was het om mee te werken aan zo'n project? Dat was enorm interessant. En eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, was dat eigenlijk de leukste tijd van mijn hele carrière. Oh, het was, echt? De mensen waren, de meeste mensen in customer service bijvoorbeeld, waren jonge Omanis die hun eerste job gingen beginnen. En die dus heel enthousiast waren en echt niet wisten waaraan ze begonnen. Mm-hmm. En die moesten wij dan trainen. Dus dat was een heel interessant project, ja. Ja, dat is inmiddels al 10 jaar geleden. Wat doe je nu? 18 jaar geleden. Oh, 18, sorry. Ja. Ik ben uiteindelijk 3,5 jaar in diezelfde firma gebleven. Dan nadien heb ik de opstart gedaan van de eerste MVNO in het Midden-Oosten. Dus dat is een virtuele operator. Ik heb nog een aantal andere projecten gedaan. Meegewerkt onder andere aan de nieuwe luchthaven hier in Muscat. Oh ja. Dat was ook helemaal anders dan wat ik gewoon ben. Ja, en ondertussen, na heel veel verschillende jobs, onder andere ook de directrice van Berlitz Language Center Muscat, heb ik besloten om op mezelf te beginnen als life coach. Omdat ik jarenlang dus naast mijn job gestudeerd heb om life coach te worden. Mm-hmm. En dat is ondertussen zover. En ik ben nu aan het proberen mijn eigen job uit de grond te stampen, maar dat is heel, heel moeilijk, zeker in deze periode. Iedereen heeft het nodig, maar niemand wil er eigenlijk voor betalen. Want je zegt juist in deze periode. Neem ons even mee naar die voorkant van de krant. Wat speelt er op dit moment daar? De voorkant van de krant, dat is hier ook een heel ander concept dan in België of in Nederland. Met andere woorden, ik lees de krant hier niet omdat het zo ongelooflijk oninteressant is. Oh. Waarom? Ja, omdat dus, als je de krant bij ons bekijkt, ik zeg niet dat dat goed is, maar wat je daarin ziet is vooral misdaden, mensen die vermist zijn, moorden die gebeurd zijn of anders sport. Mm-hmm. Ik denk dat dat zo wel de belangrijkste dingen zijn en oorlogen en weet ik veel. Hier, de meest chockerende dingen die je kan vinden is dat de koning van Jordanië op bezoek geweest is bij de sultan. Want wij hebben een sultan hier. Hè. Echt van die dingen dat je zegt, het kan mij helemaal niet interesseren. Maar hoe komt dat dan? Zijn er niet veel journalisten of zijn ze niet zo kritisch daar? Toch wel, maar eerst en vooral, er misdaden of misdrijf in het algemeen gebeurt hier heel, heel weinig. Mm. En als er dan al eens iets gebeurt, dan wordt dat doodgezwegen. Dat gaat zeker niet in de krant komen. Dus, hoe komt dat denk je? Dat is een goede vraag, hoe het komt. Wel, dat er geen misdrijf is, hoe dat komt, dat is omdat het een van de veiligste landen in de wereld is. Desondanks wat de mensen daar bij ons van denken. Want ik krijg soms heel rare vragen natuurlijk. Van oeh, jij woont in het Midden-Oosten. En oei, oei, oei. En hoe is dat dan daar als vrouw? Enzovoort. Er heerst een beetje een ander beeld dan hoe jij dat ervaart, begrijp ik. Het is hier helemaal niet zoals de mensen denken. Zoals ik zei, het is een heel, heel veilig land. Mm-hmm. Om een voorbeeld te geven. Je kan hier dus echt gerust met je auto tot voor de deur van de winkel rijden. En de auto laten draaien. Oh. En binnengaan. Dat is wel handig. En even kopen wat je nodig hebt. En dan terug buiten wandelen. En de auto zal nog staan wachten. Ja. Of als je in een restaurant zit bijvoorbeeld. Je laat je handtas staan en je mobiel op tafel liggen. Je gaat even naar het toilet en je komt terug en alles ligt daar nog. Ja. Dat moet je bij ons eens proberen. Nee, dat klinkt inderdaad wel als een fijn land. Maar de krant, dat is dus een beetje een ander concept bij jullie. Maar wat houdt de burgers daar dan op dit moment bezig? Ja, dus een van de dingen, want ik heb speciaal voor jullie programma toch eens in de krant gekeken in de voorbije dagen. Heel goed, wat fijn. En een van de dingen dat er dus in stond was, en dat is iets dat een enorm effect heeft op ons hier als expats. Want we spreken hier van expats, dus mensen die hun land verlaten, tegenover bij ons. Wij spreken van immigranten die er bij ons binnenkomen. Ja? Mm. Dus ik ben hier een expat en geen immigrant. Dus dat heeft voor ons een belang, namelijk dat er in het derde kwartaal van 2022 31.000 Omani's een nieuwe job gevonden hebben. Dus dat was een van de hoofdlijnen in de krant twee dagen geleden of gisteren. En wat betekent dat? Wel, er zijn hier heel veel jonge Omani's. Dus laat ons zeggen, een twintigtal jaar geleden waren ze hier nog zeer productief om kinderen te maken. En die zijn ondertussen afgestudeerd en op zoek naar een job. En er zaten heel veel jonge Omani's zonder werk. Dus ze hebben was hier er dan ook ingelaten. Gewoon weinig werk? Er waren veel expats. Omdat er hier weinig expertise was over het algemeen. En ze brachten mensen van overal in de wereld binnen om hen te helpen met het runnen van grote firma's bijvoorbeeld. Oh ja. Of ook, zoals bij ons, om de vuile jobs te doen, om het dan zo uit te drukken. Dus dingen die de Omani zelf niet willen doen, daar zijn er hier veel Indiërs voor, of Filipino's. Dus ja, maar wat er gebeurt nu is dat er een project aan de hand is en ze noemen dat Omanization. Dus dat wil zeggen dat elke firma die... die moeten elk jaar een plan voorleggen met hoeveel percentage Omanis ze gaan aannemen dat jaar. Okay. En als er een nieuwe firma opstart, moeten zij een 5-jaar plan voorleggen met die percentages daarin. En ze moeten zich daaraan houden, want dat wordt gecontroleerd. Wat vind jij van dat plan? Dus, wel, zoals ik zei, voor ons als expats is dat erger en erger aan het worden, want... hoe meer Omanis ze aannemen, natuurlijk, hoe minder jobs er voor ons zijn. En er zijn in de laatste jaren... dat was al begonnen van net voor de hele COVID-toestanden... maar dat is nu nog altijd aan de gang... dat er elk jaar dus meer en meer expats het land verlaten. Ja. Omdat hun contract niet meer verlengd wordt... en omdat er Omanis in de plaats aangenomen worden. Ja. En hoe reageren de burgers er daarop dan? Wel, er zijn hier verschillende manieren van mensen, van hoe de mensen dat bekijken. Voor die jonge mensen is dat natuurlijk heel interessant dat zij meer jobs krijgen. En dat zij ook meer kansen zien om in topmanagement overal te belanden. Mm-hmm. Voor die mensen zijn wij meer een bedreiging dan een hulp. Voor de oudere mensen, die zien in dat ze daar toch niet te snel moeten mee lopen hier. Want ze hebben toch nog wel een beetje ondersteuning nodig, zou ik zeggen. Ja. Dus de manieren om dat te bekijken hangt een beetje af van de leeftijd van de mensen, zou ik zeggen. Nou, hou ons er in ieder geval van op de hoogte, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Daar zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd naar. Maar voor nu wil ik je ontzettend bedanken, Hilde. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Ja, ik denk dat ik nog een klein beetje ga slapen nu. Heel goed, heel goed. Dan slaap lekker. Oké, bedankt. En dag aan iedereen. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Do-dee-doo-be-doo. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Ja, dat was het alweer. De uitzending van Omroep Zwart zit er alweer op. Volgende week zijn we er weer op vrijdagochtend tussen 2 en 5. En dit weekend kun je ook luisteren naar De Nacht is Zwart. Dat is te horen tussen 3 en 6 op de zondagochtend. Nou, heb je nog suggesties voor onderwerpen, dingen waarvan je denkt dat moet echt besproken worden in het programma? Laat het dan even weten. Dat kan je mailen naar radio@omroepzwart.nl en dan horen we graag van je. Voor nu wens ik je alvast veel plezier bij Vroeg met Stefan. Radio 1.